Відповіджено при ньому і вписано. Про постріл і жіночий крик. Поворот і острах перед східцями. Ось товариш рахівник посвідчить, він підбадьорив. Увійшли вдвох, тільки здаля глянули. Підступати боялись. Товариш рахівник зразу звелів, тут сидіть, а я дзвонитиму до голови сільради. Це все. На запитання, чи оглядали і рушили біля секретаря, Мирон Данилович повторив ні, боялись. Круглавий жовтар їв і колов очима при кожній відповіді. Написавши протокол, допитувач грозить. Нікому ні слова. За порушення притягнетесь до відповідальності. Підпишіть. І випроводив свідка з приміщення, або, як судити про голос, вигнав. Мирон Данилович від східців пішов скоро, з гострою тривогою, передчуваючи, що через самогубство прийдуть нещасні події і докладуться до теперішніх. Партійний розпорядчик і його джура горіли в уяві, мов намальовані вогненною фарбою, невідступно загрозливі. Той папір прочитали головарі і самі чутку поширять, міркує Мирон Данилович. Дома скажуть жінкам, а ті приятелькам, так і пішло. За розмови хапатимуть. Начальство вгорі, знавши про випадок, вислужиться. Здавить село в кліщах, біда. Дома переказує, що бачив і чув. Прокурор і Зінченка, моторошного володаря і міліціонера, коли відчував роківщину і розстріляний. Сказав правду. За це вбили, означила бабуся. Про самогубство в будинку партії слухали з острахом, сподіваючись недоброго. Записку секретаря і напасть Отроходіна промовчав Мирон Данилович. Нащо надміру тривожити душі в хаті? І так мучиться. Події ж ростуть, мов гори, через які йти треба над краями, і невідомо, хто зірветься униз. Надвечір'я розгодинюється, і видно скибочку сонця. Жіночі постаті промайнули проз вікно, серед них тітка Ганна. В сінях зашамотіло. Ось чути обережний стукіт. Як прочинила двері Дар'я Олександрівна, поманено її руками в сіні, де з легкого сутінку вирізнилися обличчя сусідки і двоє дівчат. Їх пригадує. Зашепотіла тітка. Мої родички прийшли радитись, а я думала довго і кажу, ходім до Дарки за поміччю. Федоро, треба порадниці знати. Одна з дівчат світлокоса відгорнула на грудях платок блакитної зелено-ділений по темно-синісті, що вкутував, мов кирея, і піднесла річ, обгорнуту білою хусткою. «Поможи, Катрусю!» – звернулася до подруги, та простягла зложені долоні підтримати річ. Федора відгорнула хустину. Тоді в сінішній темряві, куди проходили крізь відчинену ляду над драбиною рештки надвечірнього світла, замерехтіла чаша. Вузький промінчик, пробігши крізь надвірні двері, впав на обвід, що його коштовні оздоби стали жаріти, як живий огонь. Означилася чаша всім обрисом над руками, посилаючи сяйво. Жінки серед свого убожства дивились на неї і слова не вимовляли. Знали святиню, що перед ними. А найменшому з дітей Андрієві не терпеливилося бачити маму, виглянувши, застиг при дверях. «Зірка вранці», – показав на чашу. «Правда, але йди в хату, я зараз вернусь». Тітка просить. «Дарко, кажіть, де сховати. Вчора проти комісії Федора і Катря вихопили чашу і закопали під хатою. Тепер до двору черга на обшук. Знайдуть анахтеми і заберуть». Господиня гляділа на відцвіти, і вважалося їй, що невідомо де і як треба йти, довго і тяжко, з терпцем страшним, хоч падати, а знов підводитися, і йти до останнього знаку. Так треба. Зір звик до півсутінку і знаходить старолітній напис на чаші про кров, що за мною. і зліваємая ізображено. Ісус Христос, розп'ятий на хресті, коло якого Богородиця і апостол. Окраса далі в круг чаші з тонкими галузочками і самоцвіти, обрамовуючи хрещатий взір, розділяють картини Святого Письма. Коштовні камінці скрізь, квадратові, в рамчатих обковах, золотих, як вся чаша. Посередніх каменів два – фіялковий і зелений. З-під посуду теж в окрасі, ширші хвилями і також стебло і підстанова, триступінчата, в топазах і узор серед них. Дивиться на чашу Дар'я Олександрівна і відчуває, як відійшла безвидна туча з просторів. Так гарно на душі, спокій невисловимий. Здається, могла стояти тут без кінця часу. Але ось думає і не може знайти відповіді, де чашу сховати. Зрештою зривається з уст. Мамо, спитаймо. Бабуся ж, коли покликано її, тихо стояла перед чашею, слухаючи Ганиної мови і знаючи, чого треба, перебирала в думці, хто б міг сховати безпечно. Само надумалося. Пічникова жінка. Мовчазниця богобоязна. На огні паліть. Не скаже нікому, де закопано. Чоловік її слуха, як вона згодиться, все добре буде. Не хлібороби обоє, і зроду землі не мали. Раз він для колгоспу робить, не ритимуться в його садибі. А покличте Мар'яну Пічникову, сказала стара. Всі зраділи. І правда, не буде в селі надійнішої. Її чоловік не в нашу церкву ходить, а на домашній спів, бо євангелик тільки ж нехай кожен чесним буде, як він. Мати велить найменшому. Біжи до пічників і проси тітку Мар'яну, хай зараз прийде. Дуже треба. Він пішов, але мати, виглянувши за поріг, вернула. Нікому про чашу не кажи, бо нас заарештують всіх і розвалять хату. Шепотом найстрогішим заборонила. Мовчатиму. Він поспішив до воріт. Федора вгорнула чашу в хустку знов і, тримаючи на грудях, закрила під великий платок, що з гортками спадав до землі. Господиня ж їй сказала, от славно, вихопили з кіхтів. Умовилися, стоячи між людьми, розповідає Федора, вбігти і забрати, що можна, аби не попало в нечисті руки. Мені самій не пробитися. Це Катря. Працювала передо мною ліктями. Комсомольці як грушки сипались. Нащо казати? Хіба так було? Дивується Катя. Русява, виструнчена, мов придорожна тополинка. Брунастий жакет поверх виленілого, колись зеленкавого плаття. Чого ж ми тут? Заходьмо в хату. Ні, пора додому, відказує тітка. Хіба трохи посидимо на призьбі, крайчик неба вгледіти. Скоро й того збудемось. Вийшли при останньому огні сонця, сусідка скаржиться. Забігли вчора, все перевернули, як собаки, видряпали і забрали, що було. Я зразу до сестер, хоч недалеко, до їх хутірця. Так забарилась я і заночувала там. Кажу до своїх, рятуйтеся, що є, сховайте. І не в дворі, а в полі чи в лісі. Виїдьте вночі, закопайте та глибше, щоб гостряками не достати, бо все заберуть. Ми старим переб'ємось. Він на заробітках, я тут. Хоч пропадем, то тільки двоє. А в них же діти малі. Сидять жінки на призьбі, що рудіє глиною в вечірньому світлі. Стіна за розмовцями яснить, мов срібна. Здається, тільки сонце в світі чує їхні жалі. Андрій прийшов до пічників, коли вечеряли. Варена картопля в череп'яній мисці, а в блюдці трішки олії і сіль. Хліба на столі нема. Почувши, чого прибув хлопець, пічничиха заклопоталася іти. Може б доїли з гостем, тоді підеш, питає пічник. Вже годі. надягла старий чоловік і пінджак поверх зношеної суконки і припрошу. Сідай, синку, ще є картопля. Літня жінка, дрібна на зріст. Відзнак дивовижної вроди в обрисі обличчя, що помарніло від років і клопотів, оживляється карми очима, тонко окресленими, як осереддя квіткові, світучими в прозорості. Всі в селі знають. Мовчазниця і добра. Вдвох, справляючи печі й груби, за чверть віку ніде голки чужої не взяли, буваючи самі цілими днями серед чужого добра. Їх рідко звали Максим Бережан чи Мар'яна Бережан, а просто пічники. Бо при цій роботі в селі тільки вони. Обоє на рівні. Коло глини і цеголля, піску і золи, попелу і сажі. Хлопець спершу острашений від брів пічника, навислих, як стріхи і здоровенних очей, синіх, що ніби аж приливаються повнотою. Сидячи смирно, тицяв картоплиною в олію, після чого обережно вів до губ, а то розсиплеться. Смачна. Можна розсмоктувати до крихотки. Чи не Андрійком звуть? Раптом прогриміло низько з-під колоскуватого кольору вусів, рівно підрізаних і зовсім дрібних, так що хлопцеві дивно, чому крізь них грізний виголос. Так звуть, потверджує гість, і здогадується, що пічник пам'ятає його з минулої зими, коли піч лагодив. Соли картоплю. Хлопець послухався і відчув, як смак гострішує, і сильно входить в почуття. Доїв і, обтерши губи, подякував. Хотів піти додому. «Підожди трохи», – наказує пічник. Відчинив шаховку, обторкав порожні коробки, склянки, капшуки, поки натрапив на грудку цукру для хлопця. Той, дякувавши, взяв і відкусив білий гострячок, а решту в кишені. Страх проминав. «Дядьку, як роблять цукор?» – питає Андрій. «Дивиться ж на піч, криву і низьку. Ворожбита, що всім ставить її, мов картину. Везуть білі буряки, що звуться цукровими», – почав пічник. «На завод везуть. Патрають і женуть під ножі, вкріплені на колесах. Стружка звідти збіга, як шаткована капуста. В казани її вкинули, завбіжки з будинок і варять. Починається складна пісня. Я забув, хоч і знав трохи. Варять так, що з січки крізь її середні перегородки, як хто бував в рослинах, цукровий сік сам висмоктується в гарячу воду, і вже варять кристали. Додають щось, того я не знаю. Як зварять, наливають рідину в скажені посудини, що крутяться і ревуть гірш від звіра. При сітках кристалик задержується, а рідина відбігає геть. Вибирають рудий пісок і везуть сушити в нахилених бочках, що відкриті з обох країв, і крутяться. Довго переворушують пісок під протягами. Якось його відбілюють, то мені невідомо. Звідти брав маляс, як мали корову. І робив на заводі трохи. В оливарному цехові гуртом ставили піч. А вам хто піч робив? Піч? Мені? Хлопець мовчки показав на піч у хаті. Я сам, запевняє пічник. Ні, ви дурите. Так і правда я сам. А чого питаєш? Погана піч. Якби ви ставили, була б гарна, як наша. Регочеться пічник, аж сльози витирає. Ге, хлопче, каже він зрештою, вдержавшись, про це і приказку складено. Ходім щось покажу. Скоро старий і малий сиділи в сараєчику, розбираючи взірець печі з її секретами. Хлопець оглянув знаряддя. Гострі і плесковаті. Серед цегли, кахлів, юшок, заслонок, колосників, всякого залізного і дощаного майна, потрібного майстрові. Спитав про люту загадку кожної печі. Чому вночі сажа горить? І, почувши причину, переминув цікавістю до садиби. Там, обтрушена шовковиця з гілками, простягнутими через двір, всі кажуть, під неї пічник читає в неділю. Обсипається огняними листками, в присмерку вишні. Їх чотири. І одна груша. Мов свічка рівна. Дві сливи суховаті, загрозливими колючками. Рядок тополь, Вистанув при паркані, скрізь позаростало. Ніколи господарям після праці в зморі й турботіну впоратися з рослиною. На стежці просіяно жорству й пісок. Поляна біля вишень. Нічого нема. А колись був квітник. Рівні насипи, вкриті зелом, виказують, що красувався в зірчастому обрисі. Принесено купу поколотої цегли. Мабуть, господар збирався рисунок відновити. Затишок. Найдалі від вулиці закритий кущами бузків і ясминами. Пригадує хлопець. Недалеко пустош, біля якої вчора сидів з Миколою, дожидаючи тата. Ні перечуття жодного, ні здогаду у хлопця, нічого на думці, пов'язаного з майбутньою прикметою місця. Тільки чуття і погляд з більшою певністю спиняються тут, мов трохи звикшись до іншої справжності, якої ще зовсім не знати. Прийшли жінки у двір. Пічничиха, а з нею Федора і Катя. Мати зволіла бігти додому, сказала Федора. Коли хлопець відходив, йому в уяві проблискували видива. Як десь тут сховають коштовність. Але відразу треба відсторонитися від того, бо мати заборонила страшно. Притьма, мов при допиті, зустрічається чоловік, дзьобаний і гідкий з лиця, як сірка, серед якої очі горять темною охрою. Палить ними хлопця і находить на нього, чогось прив'язнувши до його двору. Хлопець відскочив на бік і, вбігши через хвіртку, оглянувся. Причепа поволі рушає далі. Батько почув про покльованого і здогадався. Приспосібник, як хорт, крикнуть «Кусі!» Він кинеться до горла. Став пильно глядіти Мирон Данилович на сторони. Знав, що двір під горючими очима жовтовида, який, здається, вночі бачить, як удень. Микола і Оленка зголодніли вкрай. На городі мати накопала капустяних корінців, тим і втишила. Андрій розділив цукор, пити кип'яч. Біля садиби, почавши тоді, січанить, сікрято при сході і заході сонця, прислухається і розглядає, що катранники роблять. Замучив їх. Сидять безвихідно, як вивірки в дуплі, коли пес обліг дерево, а перебігти вгорі нема гілок. Одного вечора звіяло його лихо. Тоді Мирон Данилович набрав пшона з запасу. Пожурився. Бачачи, як вичерпується запас, будуть одні бурячки зариті на попелищі. Харч несмачний. Хоч можна перебути місяць коло самої смерті. Всі так виснажилися і ослабіли, що почали тремтіти. Гіркота під грудьми в кожного. Відро тягнуло руки, а Мар'яна, звикнувши до ваготи його, при колодязях і криницях, муравлиним терпцем перемагала кволість і в тому, як і острах серед темряви. На помацки працювала біля двох купок, висипаної землі, куди відхиляла відро, підтягнувши з ями, і нарізаного на пустоші верхогрунту з травою, до якого чоловік приставив цебро з цементом і прислонив драбинку. Спершу тільки від краю відгортала землю, що копаючи викидав чоловік, потім з глибини тягла в відрі, робота без брязкоту. Пічник і його жінка часом пережидали, поки минуть кроки на вулиці або відстукотить підвода, і знову трудилися коло схованки, мов дрібної шахти. То посиплеться сівки, як мачок осінній дощ, то вщухне. Бережан, копаючи на дні при сліпчакові, поставленому в коробку з прорізі збоку, забіжки ніби на карнавках, намагався забути про новину, що в колгоспі йому коло печей роботи нема. Коли нема, то з села виходити треба. Шахта ставала глибша, ніж дістають залізні щупи бригадників. Пора сховок мурувати у квадратній ямці на середині дна. Подай драбину. Пошепки в темряві озвався пічник. Мар'яна спустила драбину, і він, вибираючися по ній, приймав цеглу і зносив на дно. Потім цемент і причинив. чандалля, зрештою скриньки і дошки. Вимурував чотирикутник і всередину поставив скриньку, що видавалась темна, хоч була синя. В ній чаша, обгорнута як попереду білою шовковою хусткою, а також аркушами воскового паперу. І скріпи між дошками завосковано скрізь. Зверху густо вкрито олійною фарбою. Бержан замурував сховок цеглою, кладеною у два шари. Дошками ж накрив яму на виступцях і нагорнув землі. Вибрався нагору і витяг драбину. Посидів трохи, спочиваючи. Безшумно вдвох орудували лопатками, коли загортали, ворушились, мов нічні птиці. Знову сіє дощик. Дрібніший, ніж пил. Якраз і треба було полити, сказав Максим, зелень візьметься. Візьметься, хоч пізно, промовила жінка. Починало заходити сірістю перед світанковою і поволі дніти, коли скінчили роботу. Рівно вклали скипки з травою на скопаній місцині. Незвичним очам трудно примітити, що поверхня зрушена. Віднесли пристрої в сіни. Хата дихнула теплою тишею. Шипки, сіни, як фарба на захованій скринці. Здається, от крізь сутінок проступить жаріючи, ніби чаша обдіт сонця. Але ні. Хмари зап'яли небосхил і сіють найдрібнішим плачем, відсторонивши вікна від світла, як нагорнута земля, очі людські від чаші. І серце теж криється в свій смуток. Останню працю дома відбуто. Тепер зав'язуй колонки, пускайся рідного порога, бо нема праці, як нема. Печі ж пообвалювалися і димлять. А так рішено. Хай дим очі людям їсть, бо в головарів ощадність на кращий похапок собі. Знайдемо роботу в місті, сказав Максим. Жінка оглянулася. Роботу знайдемо, пояснив він. Сказали, тут нема. Мовчки впроваджувала Мар'яна човунок вогонь, розтопивши соломкою. Чудно якось. Голова колгоспу Вартимець зустрівся навпроти, так і валить, аж ми носами близько стали. Тоді він стріпнув брови, неначе розбудився. «Максиме, ти?» – питає він, і дивиться не своїм поглядом. «Мабуть, вам прикрість або голова болить?» – кажу йому. А він не болить, уже завертається. «Чого ж?» Він оглянувся на розорені сараї, де худоба подохла. «Чого?» Дещать газетки, що ми заморочені від успіхів. Як приглушений стоїть, протягає гірко. Так, жаль стало його, я й раджу. Відхиліться думками від клопоту. Куди? Питає він. Скрізь однаково. І акти складені, що я винен. З посади відхилять. От що. Пішіть і ви звідси, бо роботи міцникам не буде. Звільнять, аби зоставити без копійки. Вартимець пішов, затручувався, як сонний. Думаю, бідний чоловік з посадою і партквитком. Бісові приписаний, а той першого ж його калічить. Нам би тут берегти, що люди довірили. Ні-ні. Тягнися під городські паркани. Заб'ю вікна дошками, комісія вгледить пустку і без мацання чиїться. Хіба влізуть злодії? Та чого? Пощербаті горшки? Я їх сховаю під піччя і цеглою закладу. Там низько, ніби глухий підмурок ліг. А робота в місті знайдеться. Ти як? Про мене? Сказала жінка. Себто їй однаково. Максим знає, хоч мовчить вона, а прийняла до серця. Чи сказати, як Вартимець про смерть розпитував? Вагається пічник. Дощик перестав. Розлилась біляста світлота крізь хмари. Виходжу я з колгоспного. Знову Вартимець навпроти. Випитливо дивиться. Радить перейти на цегельний завод. Тепер печі перекладатимуть і треба мулярів. дають сімейні кутки в бараках. І сам би пішов, так прив'язь. Дякую йому і дивлюся. Подобрішав чоловік. Він мою думку вгадує. Посмієшся, бо говорю по-другому, ніж колись. Ні, порадію. Він скинувся і глянув пильно, ніби перший раз бачить. Вартинця нема того, що був. Знаєш, за годину деколи життя перевернеться. Служив їм, як віл, собі рвав жили і всім підганяв, бо вірив, ось правда. Вони ж по центрах дров наламали чортам на розпал. З нами обходяться, як дурні хазяї з собаками. От і я. Іду під суд. Можуть і в концлагер загнати, і на розстріл. Значить, я їм ніщо. Віриш, що є чорти? Злі духи, без злочин, як їх малюють. Що ж вони в казанах печуть? На кухні чи де? Без казанів і кухні. Гляди, що так, сказав він. А то б треба індустрію вести для казанів на цілу многість. І рудників треба з безперервною на 4 зміни і десятників, кріпельщиків і всяких, бо звідки ще вон, і мулярів для печей, і цегельних заводів теж, силу всього. Дивися, в нас руди повно, а піди казанок купи. Рідко буває, і ціна чортова. Там і без казанів огонь завжди, кажу йому. Чи вже будуть грішники і демони, чи ще ні, огонь не гаситься. Від чого ж огонь? Ти пічник і сам знаєш, на чому сьогодні існує. Не знаю, признався я. Там огонь горить не так, як наш. Тут, коли вдарив мороз, який без нічого і ні на чому не держиться, то аж пече. А там не мороз. Тільки горяч проти нього, сама собою. Становище таке, де немає милості від Бога ніякої. Через те все горить огнем. Це однаково, якби хто від сонця сховався в землях саму середину. Вже ні хмарка не притінуть, ні вітерці не повійнуть, ні деревце ніде не прийме в холодок. Нічого, що від сонця з'явлене, а тільки один огонь. Кажу для прикладу. Похоже, що ти влучив, згоджується Вартимець. І добре, коли не второпаємо досередини, бо за місто Сибирюги туди б гнали етапом. Ось тепер і мене. Півночі по сніжку втекти можна. Не забудь про цегельний завод. З 10 мулярів приймуть, мені казали. Скоріше, бо тут зав'яжуть під зашмах. Вартимець пішов. А я не знаю, що думати. Чудний він. Чого ж чудний? Обізвалася Мар'яна. В нього серце прокинулось. При біді. Правду сказала. Так і виглядав. Як вирвався з сну до живого дня. Прийшов на край і чує, де став. І я чую, зовсім тихо сказала Мар'яна. Вражено чоловік на неї дивиться, бо знає. Казала завжди, що на серці. Видно, велика тривога в неї. Зостанемося тут? Питає він, згадавши про вирішений від'їзд. Можливо, причину страхів? Будемо їхати, заперечила Мар'яна. Він і сам бачив. Треба. Заробітку по хатах жодного. Скорбота обгорнула йому думки від жінчиного перечуття. Один просвіток відкриється. Як виїхати? Прибрали на столі катранники після голодного снідання. І почувши тупіт, виглянули в вікна. Комісія. Біжить по садибі, ганяє щупи в ґрунт. Мирон Данилович виступив за поріг. Дивиться, як нишпрять під наказки скиповида. Важного, ніби індик, і подібно обдутого сизістю, коли мимо проходить, натужуючись і палячи охріними очима, аж в рукавах стіпується, мов шкварком крильним. Виклохтує з пересердя. Ляжу ще живий, де ти їжу береш, що не здихаєш? Діткнутий всередину серця, подумав Мирон Данилович. Це мені смерті хочеш, присурганивши з своєї Москви. Завіщо? Тобі ж не зичу гибелі? Намірявся сказати, а змовчав. хай відбіга кудись, бо ще в хату вскочить і дітей покусає. Звернувся господар до своїх, що ждали, чи скоро комісію лихо вивіє, а враз крик на стороні, де попалище. Бригадник гукнув під вікно. «Виходь, опис буряків буде». Старші сполотніли. Знайдено буряки, і тепер скоро кінець. Вийшов до розритого попелища Мирон Данилович, затерпнувши від тривоги. Небагато буряків, а гамору навкруги, мов знайшли скарбницю царя, перебирають знахідку в мішечок і складають опис. Шикрятов радий і лається, руками підкидає від розбурення, сам стаючи з жовтого і сизого, аж червонастий, трішки менш, ніж вирихі буряки. В руці щуп, як блискавичний гостряк демона. Мирон Данилович, немовний, стоїть при всьому гомоні, знає. Ось, близько до хати смерть. Пробули в смутку, мов живими похоронені, півдня. Оленка притулилася до матері. «Їсти, чить, люба дитина, терпи!» Мирон Данилович вирішив, навідаюся в магазин. Виходячи, глянув на доню. Прозора з лиця, так схудна. «Бідне моє, тужить він, ми старі мучимось, бо грішні, а воно безвинне терпить за нас». Згорнувши мішечок під лікоть, подався до площі, хоч знав, що те місце не дуже поживніше, ніж пустеля. Тільки рідким випадком харчі на прилавках. Черга. Привезено чогось годящого в миску. Мирон Данилович спитав дідка, шкільного сторожа, що обома руками спирався на ціпок. «Що?» «Аж дивно», – відказує дідок. «Дають борошно. Не знаю, яке. Може, з кісток собачих. Животи скручує. Хто куштував? От як. І дороге. Чого ж беруть? А що в рот класти? Глину? Беруть, позветься, борошно. Жінка тут одна несла. От такого борошна до тесаного хрестика, як от тебе до мене раз ступити». Мирон Данилович добувся до Терезів, глянув на їдку мішанину і як нюхнув, зразило його звідти трупною затхлістю. Нерви збурилися дико, і щось під грудьми, мов сіпнувши прив'язь, намагалось перекинутися і рвонути наверх з різким болем. Не витерпів чоловік. Вийшов геть. Подихав на чистому повітрі, опершись об стіну. Перестояв недугу. Багато відверталося від їдучої гнилі, намішаної на продаж. Мирон Данилович пристав до кількох, що брали напрямок до хати робітника з олійного заводу. Там макуху продають з високою націнкою, а добру. Заходить. Батько хазяїна похилий віком та білий сивиною і сорочкою. Беріг макуху у дірявому лантусі під лавою. От 4 кружки виторгувано, масні на дотик, з різким і густим пахощем. Колір трішки незвичайний. «Темнувата, як на рижіву», – подумав Мирон Данилович. Прикупив також колотої на куски тяз тютюнового зерна. Олію ж від нього на фарбування вжито. Приніс додому добуток і поклав на стіл. Всі обступили, розглядають, обторкують, відкришують трішечки і їдять. Хто без води, як Андрій, тільки на зубах хрумкить, а хто розмочує, всі хвалять. «Неначе пряник», – каже бабуся. «Пробує тютюнову». «Ні, ця не така. Ця гірша», – згоджується, покуштувавши Дар'я Олександрівна. «Поїмо, коли буряки забрано». Радяться, як розварювати і чого додавати. Тітка Ганна приходить, хоровита, пробує макуху, питає, в кого куплено. «Зразу ж піду сама». «Погано мені. Була в Юсипенків. Страшного борошна купили. Зерна якогось ніби льон. І зразу пекти корж. Я попробувала. тепер душу роздира, ледве ходжу. Глядіть, не купуйте тієї гнилі. По два пуди в одні руки відпускано. Понакопували люди, і скрізь покотом лягають мертві. Ой, погано. А я ж дрібний шматочок з'їла. Взявши ніби праздниковий гостинець, кусник рижієвої, тітка пішла, помалу стопи переставляючи. Катранники декілька тижнів живилися макухою, але і вона стала виходити. Глянули одного ранку, рештки рудіють. Холодний день починався в небі чистому, як вимите дзеркало, та швидко спохмурнів, зап'явсь олив'яними хмарами, що втопили село в тінь. Знову купує рижевої Мирон Данилович. Знов дріб'язок визбирує на городах. Діти виголодніли і не могли висидіти в школі. Мучить їх. Якби бурячки, жаліється стара, можна б зварити і дати по одному. Нехай підкріплюються діти в перерві. А так, чого мордувати? І наука чудна. Сьогодні підуть і годі, сказала мати, бо вертаються ледве живі. Навчання в селі почалося пізно, бо при лихому ремонті школа до осені заставалася руїною в риштуваннях. Побудуть діти в школі і похворіють. Голови їм паморочаться, а в шлунках пекота і слабенькі стають. Рухаються, як тіні. Дома полежать і трохи одійдуть. «Чого вас учено сьогодні?» – спитала одного разу мати. А вчитель казав, наші батьки саботажники. Мати змовчала. Але подумала, що навчання можна перервати на деякий час. Бо з якої речі? Змордовані діти від їхнього голоду будуть душами калічитися, завчаючи злу неправду про батьків. Сьогодні ж, як вернулися з школи, мати знову питала. Про що учать? Про партію, відповів Андрій. Як гарно при ній. Щоб їх так гарно розірвало з нею разом, анахтенів, сказала бабуся. Цього чорного дня наука для дітей скінчилась. Микола став аж землистий, запав очима і щоками, і всією душею. Сорочка висіла на раменах, як на жердинці. Мовчить він, болісно думає, ніби загадка, на знаття якоїсь демони, і їх прислужники вбивають зразу, намагаючись і коріння вирвати з життя. Раз обізвався до батька. Половину вчителів забрано. Нема нашої історії. «Не дарма ж забрано», – сказав Мирон Данилович. «Помовчуй на людях про ці речі». Непокоїло, що став хлопець прилягати, мов недужий, з розкритими очима. Менший зберіг живі поблиски в погляді, хоч зробився схожий на старичка. Голова велика, а шия тоненька, як стеблинка жита, і на ній голова хитається. Страшно постарів хлопчик і сміх втратив. Тільки в Оленки трохи радості в очах, але вже, здається, не тутешньої. Стала доня схожа на воскову свічку. Догоряти чистим вогником. Аж шиток все тулить собі до грудей, і на маму дивиться, як зачарована. Ніби хоче сказати щось безмежно важливе, але не може. Харитина Григорівна враз ветха зробилася за осінь. Тінь себе самої. Рука тремтить, і зір погас. Неспроможна нитку в голку вселити, а недавно була ведюща. І видається, час летить, як буря непрозорима. Всіх разом з хатою відносить, наче паром, відірваний від струни, до невідомого урвища і водяного спаду, чорнішого, ніж ніч. Дар'я Олександрівна, хоч найменше їсть, все дітям віддає, але тримається, мов чудом. А висохла, коли вкутається в платок, зав'язуючи біля шиї, тоді в його обводі над чолом, схожому на звіт іконної риски, раптом видно, як висохла хворісно. Губи окреслилися в страдному і строгому виразі, а разом з почуттєвою тихістю. «Праведниця моя, відгукнувся враз всім серцем до неї Мирон Данилович. Але не проказав цих слів. Боявся стратити їх щирість, коли вимовить. Діти побули в хаті, жуючи рештки від макухи. Потім з батьком вибралися на роздобичу. Дома сама бабуся. Довго рилися на городі, чи нема корінцюватих решток їстівного. Околицею, через глухі садиби, яких чимало після висилок, діти майнули до польових видолинків з грядками і звідти вернулися в двір. Зібрали з десяток картоплин, декілька бурячків, соняшничат з висохлим насінням і капустяних качанів. Бідолашні бавляться і не знають, яке нещастя буде, сумував, дивлячись на дитячі розкопини Мирон Данилович. Для нього вже світ змінився. То був з первовіку чіткий і несхитний підвалинами, безконечними в світлості, на яких розгорталося все неосяжне, все красне багатство видимого з явищами, відбуваними в твердому законі. А тепер зрушився весь, ніби підстави його вже розсипано, і тому став веручий, темний, сторожкий. Враз відрухнеться глибиною і далекістю на кожний помах твоєї руки чи навіть на короткий позирк. Світлота розвалена, взявся чорністю обшир і збір подій у ньому. Наситився ворожістю проти душі. Звів незнані досі вихори, страшенно великі і сліпі, і обертати їх почав. Швидкістю, дужчою і злішою щодня, такою, що для душі немає місця. Мусить сама переконатися, як приречена вийти з нього в неіснування, жахливо терплячи в голодних муках, невідомо від чого. Гіркуща осінь. А ось надходить моторошна зима. Як перебути? Поникавши по городу марно, Мирон Данилович надумався піти за село, до млина. Часом люди дістають кілограм борошна. Якби попоїсти хліба справжнього, можна віджити. Незвичну слабість відчував, аж недужий, від якої тремтів нервами грудей, мов лихоманка, вселилася. Голова темніє, ноги неслухняні, хоч і худющі, а обважнілі. Змінився зір. Все навколо зготувалося текти перед його поглядом, утративши і рівновагу попередньої видності, і сталість. Вигляди речей зробилися для сприйняття ніби стривоженими і позбавленими доброї значущості. Все почало нервувати Мирона Даниловича. Його, завжди спокійного серцем, як вода у ставку. Ось зачепився рукавом за колючки шипшини і так стривожився, що хотів рвонути вмить, подерби одежу. З якоюсь ніби дитячою образливістю, болючою, вражалася душа від дрібниці, хоч одночасно, при пекучій діткливості і згостреності, наставало зглушення в істоті, через що речі, незвичайно важливі колись, погасли значенням для думки, мов зовсім порожні. Над усім пережиття кривди, без уявимих мір, вона радить жалом у кров серця, упорскуючи отруту, від якої біль понад можливість терпіти, збирає при собі горючий неспокій. Здається, ранить кожний доторк, а поряд болісної досади обпала серце скутість. Її незримими ланцюгами прип'ято почуття. Тому перешкоджено думці вихід з круга біди, як з незбагненного полону, що забрав собі в жертву повний гіркоти і подібний до пошесті. Щохвилини ж тиха сила з істоти противиться бранству, помагаючи вертати поступовими зусиллями попередню примиреність. Що буде? Та й буде. Поклав собі Мирон Данилович, прямуючи до млина, помалу, бо знеможений, нетерпеливився уявою, і тому дорога стала дальшою, ніж колись. Спершу не впізнав будівлі. Якась кріпость височила над відкою залізниці та бур'янами. Навкруги никали люди, мов мухи, дрібні і сірі проти неї, обшитої свіжою сосниною. Мирон Данилович мусив присісти на горбику, бо підбився. Треба дух перевести біля потеряних, як він сам. Сів і дивиться на височезний паркан, що ним оббудовано млин довкруги. Нащо загорожа страшна? Прихідці збиралися, і один з них підліток, боса голова і як паперик білява, спитав рідкобродого селянина поблизу, що з нього звисав столітній сіряк. Дядьку, чого млин затулено? От таких, як ти. Скільки аршинів буде, як ти скажеш? 5 буде або 6? Бачиш, не вгадав. 9 аршин заввишки. Бо дехто так робить. От якби твій батько був, бачить, що діти голодні, то взяв рукавець од материної сорочки, наточив борошенця повен і викида через паркан у бур'яни. А ти б, скажемо, з братиками та сестричками підібрав. По таких перекидах всю дітвору попухлу, де в бур'янах кругом бродила, виловлено, а млин обстукано, дивись, якими государственними дошками. Мовчить хлопець, глядачи на кріпосний паркан і на вагони, що все йдуть і йдуть, листів браму млина, а важкі звідти. Он залізним колесом наш хліб тягнуть, от твого рота і од мого, прямісінько в Москву, і там далі, далі, чортовому синові, казав дядько. Слухав хлопець, коли стороною обминаючи міліцію попід парканом, купка його однолітків почала підбиратися до воріт. Дехто з старших і собі рухався туди простішим напрямком, люди ніби осліпши від болю, втратили твердий крок. Голодні, старші й молодші, хотіли в прив'їзних вагонах і собі вкинутися у двір млина. Близько були до входу всередину. Але звідти вискочили міліціонери, бистрі, ніби з цепів спущені. Лозинами і ломаками розганяють, б'ють по чим попало. Декотрі селян попадали, скалічені або неживі. Тих за руки й ноги відтягнено від воріт і кинуто на бур'ян. Мирон Данилович стоїть, мов черевики, прив'язані жовтою травою, коли страх аж здіває. Гурти селян в розпачливій застиглості, худих, як обгорілі стовпці в лахмітинах замість одежі, приковані поглядом до брами. Там їхній хліб, що здобули в кривавиці чола, там борошно. Можна спекти буханчик і віджити, і врятуватись. Бо хилить біда до землі в чорноту, і нема надії на підмогу і рятунок. Зовсім безсилі й недужі лягають на землю, не рухаються. Дехто помер так близько до брами. Стугоніли потяги звідти, один за одним, як великанські гусениці, що пилися крові з-поміж ребер мертвяків, від Москви лізли сухі, а відповзають, земля гнеться. Міліціонери сидіють. Незрушно, мов степові болвани древні, січені з каміння, вицвіли мундирами і дивляться вивітреними зорами поверх лежачих. Трохтить підвода. Возії збирають мертвих і відвозять у степ. Спиняються недалеко від млина, а там в ямі неглибоко прикидають землею. Скоро вертаються назад по мертвих. Гайворони метушаться, то осторонь присядуть, то зірвуться кружити, як вихрова мряковина, пронизливо крячучи, то кинуться широчезною дугою над степом, млином і людьми. Але вагони, коли викочуються, то заглушують їх каркіт своїм червоним стугоном і брязкотом, і стукотом, все йдучи від млина, ніби харчівні, кудись на північ. Мирон Данилович стежить червону нитку, що починає йому очі тьмити і кружити голову. Очунявши, підвівся він і походив поодаль від брами, розрухати суглоби і притерпі м'язи. Потоптався серед півтрупів і побрів додому, схиливши голову. Молодші і худкіші теж вертали від неприступних воріт і випереджували його. один повторював. Тепер тільки на Воронівщину. Там є хліб, сусід казав. За верхню сорочку виміняв борошно. Одежа вся йде. Ті слова не були для Мирона Даниловича значущі. Але що далі відходили бесідники, їхня розмова відживала все дужче в пам'яті, збуджувала надію, хоч квол добути хліб. А гляди, вдасться. Треба їхати. От на Воронщину. Раз мають хліб, виміняю. З такою думкою вернувся. І знову ліг на лаві, заморений. Руки безвільні, мов чужі на грудях. Лежав і оповідав про млин. Тихо, ніби виписаний з лікарні. Коли згадав про Воронівщину, жінка погодилася. Треба їхати. Є в нас трохи полотна тонкого на білизну. Можна дещо з верхньої одежі повести. Знаходь, просить він. Це візьмуть. Удвох поїдемо. Мирон Данилович відхитав заперечливо головою. Ні? Допитувалася дружина. Чого вдвох? Небагато ж речей. На одну руку перекину. А гроші на квиток чималі. Мирон Данилович полежав, глибоко дихаючи, аж до повноти в грудях і розгону крові в скронях. Піднявся, трохи вкріплений. Пожував дріб'язку з макухи. Все-таки поживність. Хоч і недобре після неї, скільки не запивай юшкою. Треба соковитого рослиння, перебити смак. Взяв мішок і пішов з хати. У повітрі щось наче спинилось і застигло з сонною непорушністю, супроти подихів свіжих, навіть пронизливих. Хмари сірі і низькі. Мабуть, скоро сніг завіє. За село вибрався Мирон Данилович до струмка, що біжить через Зміїв яр і впадає в річечку. Там, при його більшій воді, греблю загачено і поставлено місток, попід яким збігає допливний надмір, вниз в калабаню, по краях покриту рязкою. Здобичник закотив холоші і скрізь почав рити, вживаючи берестовий сучок, як за часів найдревніших. Все при берегах калабані і ставка, річечки і потоку, ступаючи вгору, проти течії, до самої тіснини в байраці. Вирвав коріння з твані, визбирував поживні низки і мішок. Також і листя очухрував, де м'якше, все в мішок. Приніс додому і сказав, це на обід. Низки можна сирими їсти. Жували нехотя і відходили. Зваривши корінці і листя в великому горщику, налили в спільну череп'яну миску, посолили і сьорбають. Гаряча юшка трошки підкріплює, хоч так болісно нудить. Діти мовчать, аж дивно. То було в звичайний час, заведуть голосну музику, їсти хочемо. Тепер принишкли і німо мучаться. Все розуміють, звідки в них терпець, як в старих. Дружина і мама перерили зледення, вибрали два рушники, полотно, одну сорочку і скатерть міняти на хліб. Поклав речі в торбу господар, а цю торбу в другу більшу. Почав прощатися з рідними. Коли відходив від порога, стривожився дуже. Слід йому тихо плакали. Дотліла на західньому крайнебі цитринна смуга і згинула в млистих запонах під сутінками вітряного вечора. Зірвався сніг і косо завіяв, такий густий, що ні билинки не видно на обочинах. Мирон Данилович знав кожний горбок і вибоїну на дорозі до залізниці. Певно йшов, схилившись під хуртовиною. Притьма наштовхнувся на гурток людський. Теж згорблені, з клунками бредуть, і впізнав їх. Односельчани. Сім'я Савченка, що був на Сибіру і недавно вернувся. Всі тут. Він, жінка і два хлопчики. Мирон Данилович привітався і хотів обминути, бо чись хочуть люди супутника. Відчуває, як проти вітру йому тяжко ступати, і стишує ходу. Савченко перший гукнув. Розговорилися, хто куди мандрує. От їдем з сім'єю, журиться він. Не знаєм, де прийдеться жити. Крізь сніг означується кремезний чоловік. На нім стерта шапка, колись смушева, і подобизна бушлата. В борідці вже більше снігу, ніж волосся. «Чого так?» – питає Катранник. «Все думає. Може, і нам треба сім'єю тікати, поки не пізно?» «Хто б пішов, якби не гнали?» – сказав Савченко. «Я, бачите, попав на заслання, бо не в цій вишивці нитку смикнув, а додому приніс посвідку, що відбуто повністю і відпущений, бо робив за двох волів і одного чоловіка. Тепер забрали все. Знаєте самі, село, мов стара птиця, гребеться, зернину шукає. Ми сиділи голодні, тоді зарізали півня, останнього в дворі. Був він як годинник, будив ранесенько. А довелося порішити. Зварили борщ і сіли до столу. Хліба зосталося півпаляниці. Де не візьмись, комісія. Приходить розкуркулювати, шука скрізь. Нічого нема. Так вони борщ і хліб поїли. Після того вибили вікна і звеліли. Вибирайся з хати. От хилимо під метелицю. Лихо. Треба цілу ніч іти до жінчиної сестри. Її чоловік працює в управлінні колгоспу і їздить кіньми. Одвезе за 18 верст до містечка. Звідти доб'ємося до города, коли грошей стане. І підемо до мого дядька. Нехай щось придумає. Він добрий слюсар. Якби коло нього роботу знайти. На перехресті стали прощатися. Чого людей по світу ганяють, думає Мирон Данилович, глянувши на Савченка. Зледенно вдягнутого, що сніг обліпив, приподібнивши до привида. Жінка біля нього, бліднюща і тонка, у благенькій кожушанці, латаній і перелатаній, підперезаній мотузком. Сіра хустка опущена, бо сніг забиває зір. Два хлопчики їхні. Один за материну руку тримається, другий за батькову. В сукончатих ушанках обидва і в старих піджачках, натягнутих по два на кожного. Рукава нижні, видно з верхніх рукавів. Розійшлися стрічні на різні сторони. Хуртовина розділила, обкидавши перехрестя. Засіювала суцільною многістю і, мов пеленою, вгортала степ. А скоро відмінилася сніжинами. Одні великі, як пір'я, між ними непочислимі менші. Кудись летіли разом, ніби сам простір рушав, відносячи їх. Часто змішувалися в вири, втративши напрямок і силу, але раптом повівом зразу ж далі мчали. Неслися страшенно хутко, ніби вистрілені, і миттю, змінивши рух, кидалися самогубцями на землю. Потім величезною масою притишені, лежуть плавко, і знову рвонувшись, біжать без кінця, без перерви, вдалечину незупинним безумством хуртовини. Закривають весь світ. Все несамовитіше. Часом, як відкрив білої пожежі з скаженства сіні. Іноді такі нестижимо швидкі, що зливаються в поземні пасма, мов струни моторошного телеграфу, через який прибігає звістка про світову біду. Ну і завіяло. Дихати не дає, поскаржився в думці на негоду Мирон Данилович і став. Трохи перепочинути, коли сніжини знов жахливо стовпились, наче не встигаючи бігти в невідому браму. Згодом наповнили весь обшир, як зірки небо, і тихо осідають, та тільки на хвилину, і зразу знов мчати. Обернуться і закружать дикий вихор, обходити в неосяжній лійці. Спускові вселенської прірви, звідки шарпнуться в бік на обличчя землі. Обсипають кожен прижовклий кущик, мертву траву, бур'ян, дрібні деревця і горби наповнюють вижлобини біля них і вибиті колії на дорозі. Понеслися. Летять, ніби влучають невидимі марева коло степових могил. не вичерпаються і не втомляться бігти блідими бджолами нещастя, що жалять душу, обвіявши їх холодними смутками. До станції прибився Мирон Данилович пізно. Хуртовина стихала, поволі ведучи сніжини навскоси через світляну ділянку помаранчевого ліхтаря на цеглу. Скрізь під стінами на камінні люди. В лахмітці, знічені від холоду. Їм довго ждати, бо потяги дуже спізнюються. Катранник з натугою проник через дірму при східцях чергового потяга і, вскочивши в вагон, поспішив зайняти верхню лаву. Зразу ж поклав торбу в голови і випростався на брудному дереві. Пасажири нікали в переходах, гомоніли, клали і забирали речі, закурювали, щось жували, зрештою притихли. Мирон Данилович зміг задрімати під мірний стугін. Через якусь годину, відчувши крізь сон, що хтось промацує напрямок до внутрішньої кишені піджака, він шарпко скинувся і грібнув по загроженому місцю, спізнився рухом. Темна фігура безшумно майнула, мов тінь, крізь вагонний сутінок, ледве просвітлений від кволого мерехтіння під стелею, і розтанула. Хутко і примарно, ніби не була, тільки приснилася. Він довго не міг заснути, знов так розхвилювався. Ось, дрібні рублі в нього останні на квиток додому, вернутися до сім'ї, що тремтячи дожидає голодна. А тут, дивись, вовча вдача хотіла занапастити всіх. Ліг на бік Мирон Данилович, ребрами прикрити кишеню і придавити вагою тіла до лави. Також руку приклав на підступі до гаманця. Спав тривожно. Марево розкидані снилися, втоплені в безмежну тривогу, бігли швидко, і прикрі були, і невиразні, не міг згуртувати їх. Почав з мукою, висловом розпачу, домагатися в когось. «Віддай, віддай, кажу тобі, щоб той вернув річ, схожу на глиняний кухоль, з якого домоводу п'ють лише темний». Домагався з несвідчим болем душевним. А той, хто ж жахливо недобрий, не хотів віддати і великим димом перемінявся. Ніхто не міг би його торкнути. Взяти пропало. Але серце криком прагнуло вслід, поки не зморилося вкрай, і від того стало гірко в грудях, подих стиснути. Катранник прокинувся. Болів бік натруджений об тверду поверхню і лікоть отерп. Треба перевертатися поволі, обперши другу руку об перегородку. Потяг став надовго в німоті степового простору. Враз сіпнувся залізними суглобами і рушив з місця. Спершу сунув повільно, мов слимак, поки розігнався на добру хуткість. Настала пересадка. Ждання без кінця і знов терзання в навалі до вагона. Знов стояли годинами. То на глухому полустанку, то просто серед сніжного поля. Бліда зоря світова змінила ніч. Розплилася по холодному полю, запнутому сірою завісою, куди синіючи відходили перелізки. Мирон Данилович весь час тривожився. Не проїхати б Воронівщину. Озвався сусід з нижньої лави, старкуватий горожанин. Його капелюх обшкрябаний і вижмаканий, але чистий на диво. Вуса з підвусниками і борідка, піскуваті і притонісінького волосу, так ретельно розчесані, наче розкреслені на папері. Вражала різниця між виглядом обличчя, вицвілого, в ниткуватих бришках, і ясними, як брунатне скло очима. Незвичайно спокійний. Боїтеся проминути? Вам куди? Воронівщину треба. І мені туди, зрадів дідок. Я другу знаю, приглушив голос. Мабуть, міняти? Чого б ще? Всі за тим. Дивіться мене. Я вже там був і дечого привіз. Багато воріт бачив. Діти у вас? Троє в хаті. Та ще ми. Старші, хотів досить. Трудніша доля. що на обмін?» Мирон Данилович перечислив речі, а дідок хмурно замислився, мов розв'язуючи задачу. Потім в роздумі пожував порожню, не розкриваючи рота. «От що. Борошна багато не наміняєте. Достанеться торбина. Отберуть на станції. Зерна теж дадуть мало. Із сім'єю, як ваша, довго не продержитесь. Беріть лузгу. Два ландухи. Обдиральники не зайшли. Вона ще їм лузга. А в ній сива зерна. Хоч би лузги, бо вмремо, сказав Мирон Данилович. На станції, куди прибули, сюди облава. Гляньте. Обмітають потяг з Воронищини. Шепотів дідок. І хто ж командує? Круки душоїдні. Міліція і круки обшукували всіх, переходячи з вагона в вагон. Торбинки, клунки, вузли, мішки, сидри. Все тягнуто під жаденні очі глядачів. Скрізь запускаються причіпливі п'ятірні, що звикли до одного зусилля. Грабежу останніх харчів людських. Жінки вплачуть. Чи їхні сльози поможуться? Сказав Мирон Данилович. Ніяк. Примовка є про сльози. Що їм столиця не вірить? То не все. Кровушку білять. Ще як? Чим держиться? Тягнувся трус. Плач ограбованих жінок, що намінявши на рештки одягів чогось тістівного, везли до примерлих дітей і тепер втратилися. Плач стояв на всій станції тяжкий і розпачливий. Ні міліція, ні червоні жандарми, чи як їх назвав дідок, круки душоїдні з гострими очима, ані трішки не зважали на гори. Злісно вишарпували зледенні бебехи з жіночих рук, штурханами і гідкою лайкою відганяли геть, хто впрошував. Надивившися на державний розбій серед білого дня, сусіди понуро мовчали, а їх потяг прибув куди треба, в омріяну Воронищину. До села йшли. Прикрість на серці, як камінь. «Ви колгоспник?» – питає старий. «Ні, отскочив. Я індус», – так дражнять одноосібника. «Чому ж ви так?» «Бо то татарщина. От каснися своїй душі, стань побігайлом. Об кусок рельси дзвякнуть, і ти потягнув ногу швиденько, як собака, бо битимуть. Що заробив, не бачиш. Ти жили собі рви, а другий дурн рукою водить. Міра ж рівна, робочий день. Погана витівка, на розор. Не скажіть, витівка хитра. Знаєте, за яку ціну добро з колгоспів беруть? За десяту часть і ще меншу. Супроти ціни в магазині, де це спродується. Люди, капіталізмові не снилось. Хвалять, що то дорога в радість. А я думаю, в хлівець. Бо силовані, якби своїм наміром, то з хлівця палац би втнули. А раз душа не прийма, пустяк діло. Хто не хоче, того чорнять. Ворог і підкуркульник. Ворог, сміється дідок. Проворна вигадка. А скажіть, чого так повно репету, галасу, гвалту, мовляв, скрізь ворог і скрізь? Чого день і ніч кричать, ревуть і надриваються? Аж вуха всім глушать. Кругом повторюють без кінця і краю. І роздруковують без числа в газетах підряд, аж очі сліплять. Течуть вуха. В очі, в рот, в ніс, що аж очуміли люди. Чого так? І навіщо? Хто зна? Чого повно? Засипали зверх голови. Отож. Ярмаркові жмілятники кричать «Держи!» і показують на когось. Хай народ туди глядить. Значить, вони, почав Мирон Данилович. Це ж саме і значить, перебив дідок. Не вимовляйте, бо десь вирветься само і тоді смерть. Кожного, хто знає, що то значить, уб'ють і його сім'ю теж. Бо відкривається, як пророцтво сповнено про сатану і звіра. Йому службового, про виконавця і жовту одежу, в якій він князює при кінці віків, щось тепер приходить. Може, ще ні? Вже приходить, настоює дідок. Вже близько. Наш вік пошвидшав. Згори сунеться. Це ж як близько? А так. Скільки дороги вам додому? Та буде. Дивіться, скільки проїхали з дому, то як всі минулі часи, а остача, як від нас, он, до крайніх хаток. До хаток, дивується Мирон Данилович, глянувши на околицю села. Мало засталось. Мало. Слід жити. Мов, ось перед гробом стою. Це трудно. Воно полегшує. Треба рішитись. Пізно вже. Нас і так поставлено біля трун. Бо слід. Бо забували. Дідок дедалі сумовитіший, потім і затих. Коло самого села спитався. Як звуть вас? Ми досі ніби чужі. Катранник Мирон. Мирон? Так і зватиму. А я Прокіп. Кажіть, брат Прокіп. Їх випереджали гуртами приїжджі і, входячи до села, зразу висипалися вулички та двори, де вже ходило досить люду, торгаючи двері або стукаючи ціпками об хвіртки і ворота, що означало виклик на торг. Декотрі мовчки стояли проти дворів, ждучи, що господарі побачать і запросять самі. Небагате село, але ще не обдерте, як там, дома. Чудний чоловік, гадає катранник про супутника. Не питав, як звуть, поки прийшли. Мабуть, старіхся моєї недовіри. Мовляв, він вивідує, бо він перший заговорив. Ні, він добрий. Чому брат Прокіп? Хіба з таких, як пічник, в них прийнято? Тим часом брат Прокіп провадить супутника дрібними вуличками і завулками до сірих воріт при кісткуватих тополях і входить, як давній, знакомчик господарів. Тепло в хаті. Дві жінки, з похожості їхньої, сестри, обидві веснянкуваті і лобаті, в зелених хустках, поралися біля стола і мисника. Дідок відбув звичні чемності в привітанні, розпитав про здоров'я всіх без винятку і почав торг. Викладали речі, розворушували, вивіряли на міцність, на розрив, просвічували, піднявши проти вікна і вивертали, висліджували рубці, також пересівали з долоні на долоню, клали на зуб і язик, нюхали, розтирали в пучках, як слід. Докінчивши обмін, гості з'їли по мисці теплого борщу і відкланялись. Дідок мав крупу і мішок лузги, а катранник – два мішки лузги і пшоно. «Порадую своїх», – сказав дідок. «Трудно нам. Жінка не здужує робити. Дочка 17 років, одиначка в нас, туберкульозна. Вчиться. Їй харчів кращих треба. Де взяти? Я роблю в палітурні. Діло знаю, бо 30 років практики. А зарплатня яка? Копійки. Бува роботи набіжить, до ночі потій. Потім пусто. Я відпрошусь на день, звичайно, з платні вичитою». Мирон Данилович хотів промовити «біда» і здержався. То правда, що біда, але в цю хвилину чого нарікати? Він остаріг. Коли б нам довести вимін? Вага зростала на плечах, ніби кожна пшонина робилася залізною, непереможно тягла вниз, і лузга ставала, як цегла, ламила плечі. Завіяв сніг і стих. Часто відпочивали супутники, геть засапані. Як притяглися до станції, зразу ж застояли чергу по квитки. З речами отаборилися поблизу під стіною і ждуть півдня. Наближається година квитки брати. Аж тут облава. Станцію оточено. До кожного клунка підходять, розв'язують, переглядають і перетрушують. На щастя, крупи, пшона, лузги не віднімали того дня. Борошно грабували підряд. Мирону Даниловичу і брату Прокопу минулося без страти. Поряд стояв суховидий, але широкораменний чоловік у рудому, ніби ржавому пальті. Мав три пуди борошна. Все загарбали круки. Мовчав, остовпілий бідолаха. Ніяк не міг до тями прийти. Зрештою вимовив. Останній. Тепер всім кінець. Жінки, ограбовані, як той чоловік, горювали голосно. Осторонь стояли головні обдирщики. Два в формі установи круків і два в штатському. Теж гайворони, хоч в іншому пір'ї, з партком і в шишки звідти. Вираз презирливої нудьги відтягав їм нижні губи. Коли перекурювали папіроси, відвертаючи обличчя набік, ніби їм навіки байдужно. Однак з найхижішою гостротою темних зіниць стежили грабунок. Чи відбувається чисто? Себто без пропусків. Лементи жіночі проходили мимо. Не значу, що для них, ніби сніг, що знов зірвався з жалібним вітровим шумом по всьому неозорому полю. Сипав про стіни станції, де червона смерть понад загарбаними колонками простягла руку до ребер матерів і дітей. Знаєте, чия воля виконується через отих, показав дідок на розпорядчиків. Чия? Партійний цар, їх воля. А через нього чия? Світової корчми, повно золота і чортів. А далі? Мирон Данилович мовчить, і дідок, спочутливо глянувши на нього, підказує відповідь. Звіра. Звіра? Якого звіра? Того, що в злій збиранині твориться. Але напроти нього з багатьох теж церква згуртована, як великий голуб. Вороги ж її складаються у подобництві звіра. Він з дна морського виходить. Це життя народів, де всякі хвилі котяться. Виліз він з багна в образі компартії. Зразу кинувся на сім'ї людські, розриває їх, бо сказано звір. І він не останній. Будуть зліші. Потім всіх придавить один. Поставить на всякому спокушеному знак, що думати і що робити. Хто відступає – кара. Всіх супротивних йому, але вірних Христу виклинатимуть і вигризатимуть зниве життя. Вбиватимуть, як чужих птахів, огнем, залізом, голодом. Подібно тепер робиться. Погіршує люто при останньому звірі. Скипки хліба не дадуть, коли не покажеться знак на лобі і на долоні, кладені від князя, що при дияволі ходить. Це ж ми бачимо. Бачимо це. А не видно нам, що князь і пан цього сидять близько на престолищі. Він не в пеклі. Там горяч, і туди вкинуть його в судний день. Тепер же ширяє під небесами в воздусі, так названо простір між небесами і земним світом, інший простір, ніж повітряний і зірковий. Там нічого нема. Страшне море грозиться з малюками. Зустрічає кожну душу зараз по смерті людини. Тільки вкріплені серцем до церкви врятуються з прірви. Однаково, чи православні, чи з других приходів. Тут, між нами, церкві дано силу зібрати всіх добрих в останні часи спасіння. Держіться твердо. Бо сказано, хто вірний до смерті, одержить вінець життя. В годину скорбі смертної відновіть правду перед очима. Ну, пора. Потяг біжить. Мирон Данилович був забраний цією думкою в пояснення дідкові, рішучі й гострі, що ж обпікали голосом і вражали баченою височинню. Он вона. Мов двері розчинилися перед зором. І вжахнула вселенська безодня, перед якою душа втішиться думкою тихою і висвобідною про порятунок душі за смерть. Прибув потяг. Почалась веремія коло приступців. Хортовина не вгавала цілий день і цілу ніч, замітаючи навкруги все біле і обпорошене, мов димить. Коли вщухла. заставила пустелю з морозним пилом, що закрив землю з поживними корінцями. В хаті німо. І всім така зимність, як в могилі. Не від самого нетоплення, коли стіни вихолодніли, але також від занепалості, з голоду. Дров мало, зосталось трохи дощок і трохи хмизу під піччі. Треба берегти, щоб юшку зварити, бо діти зовсім охлянуть без теплого. Кожне терпить про себе і конає мочки. Бабуся занедужила. Лежить на холодній печі, не може руки підвести. Діти, забувши про свою біду, припадають до її плеча, беруть її зморщені, стемнілі руки в свої долоні і до обличчя собі тулять. Бояться говорити голосно, щоб не хвилювати її. Дар'я Олександрівна вкинула в горщик змінку пшона, від рештки якої вистачало, хоч трохи зварити і посьорбати з миски двічі на день. В сараї знайшла купку поколотих тонких пеньків і стару солому, а зовні під стіною відтрусила снігу соняшничиння. Витягла розхитані кілки з решток тину, порубані підуть у піч. Через день, це було вранці, Дар'я Олександрівна згадала, близько самого прислону над струмком зосталися невикопані бурячки. Як вона про них забула? Можна зварити борщ, і не дуже й поможеться. З лопатою пішла на грядку. Відгрібши сніг, копає мерзлу землю і вибирає бурячки. Це дрібна дрібнота і небагато на один раз в човуні зварити. Пальці змерзли, аж зашпори заходять. Довелося снігом розтирати. Несла відерку здобич і думала, всі дома зогріються і повеселішають. Вернулася в хату і починає перемивати бурячки. Менші діти сидять на полу, закутані, хто собі яку лахмітину забрав, і стежать мамині рухи. Старший на ліжку ніби спить, хоч тільки очі заплющив. Дар'я Олександрівна хотіла врадувати стару. «Мамо, зараз борщ буде? Чи вам сьогодні легше?» Немає відповіді. «Мабуть, мама сплять?» Подумала так і знову порається з бурячками. А зауважила, що якась незвична тиша на печі. Нервами відчула. Це не так, як завжди. Здається, дивна відсутність настала в хаті. І це відчуття все наростало і все дужче непокоїло Дар'ю Олександрівну. Вона залізла на піл і підійшла до печі. Тихо, тихо питає, аби не розбудити, якщо стара спить. Але коли не спить, щоб почула. Тишина. Прихилилася тоді Дар'я Олександрівна, глянула в обличчя старій. І враз такий страх і біль обгорнув всю істоту її, що вона не стрималася і розпачливо скрикнула: «Мама!» Перед нею лежала стара з закритими очима, такими глибоко запалими і темними в заглибинах, а застиглий рот був трішки відкритий. Взяла її руку Дар'я Олександрівна. Холодна рука, безживна, ніби сама кістка в рукаві. Тоді жаль з гіркою образою за оце життя, закінчене в нещасті. Але все праведне, все світле поранив. Дуже поранив серце. Була їм стара, як великий янгол. Тільки ними жила і для них була, в неї вся думка і праця. Дар'я Олександрівна мовчить біля печі, а сльози біжать. Біжать неслухняні, одна по одній, ніщо не спинить їх. Тільки часом судома струсить груди і плечі, і нічого не бачать очі за плачем. Лише чує вона, що діти всі збилися біля неї, і менші квилі. Коли втихли менші, видно було, вони налякані. І говорили тихо, шелестіли, як пташенята. «Бабуся мертва». Потім повторювали, не то переконуючи самі себе, не то питаючи маму. Дар'я Олександрівна спорядила стару на відхід з поміччю старшого сина, перенесла через сіни на стіл, а в другу хату, що стояла останнім часом зачинена. Так і говорили, як треба було зайти туди, в другу хату, хоч то тільки половина житла. «Андрійку», – наказує пошепки мама, – «піди принеси свічку, вона в скринці, а сірники на карнизі». Приніс хлопець, що мати звеліла. От горить свічка в руках бабусі, кидаючи блідий посвіт на обличчя, що так пожовкло і вкрилось тінню, так схуднуло і запалося. Сама шкіра вкриває череп, але вираз був спокійний. І навіть здавалося ледве помітний відтінок врочистості оповив обличчя. Моліться за бабусю, щоб Бог прийняв у царство, просить мати, стримуючи плач і з зупинками вимовляючи слова. Послухалися малі, посхиляли чола, шепчуть, хто як уміє. А тепер ідіть, мої любі, я сама побуду коло бабусі. Чує мати, як вони перейшли через сіни в світлиці і двері зачинили. Видається їй, тут стара десь, і глядить невидимо, з нею говорити можна, почує, коли проказати. Мамо, стишуючи серце, просить вона, я знаю, ви нас любили, і все для нас віддали, собі не взяли нічого. Ми такі винні перед вами. Дуже винні. Не пам'ятайте, чим ми вразили. Дар'я Олександрівна присіла долі, притулилася головою до дошки стола і знову так гірко і невдержно зайшлася плачем, здушуючи голос, щоб діти не почули, ніби струмок залив обличчя, поки притихла. Підвелась і стояла, закривши обличчя долонями і хитаючи головою у відтяї. Витерла сльози і підождала, поки очі висохнуть. Не хотіла, щоб діти бачили. Виходячи, погасила свічку у руках покійнички, бо впасти міг огонь і запалити одежу. Того дня в хаті німо було, як ніколи. Майже й не говорилося нічого. Тільки коли мати посилала Миколу по воду, то докладно розповідала, як треба обережно ходити коло колодязя, де стало слизько, бо можна впасти і скалічитись. І все остерігала дітей. Нехай так багато не п'ють. Вони надто вчащали до тинкового відра з водою, що стояло на лаві, коло самого вікна, першого від дверей, і набираючи глиняним кухлем, жадібно припадали. «Здержуйтесь», – казала їм, коли до кухля підходили. «Не треба зайвого, бо ноги пухнутимуть». Бачили, як вулицею помало люди ходять. Воду п'ють надміру, і ноги припухли. Декому вже наче колоди, ганчір'ям обкутані, їх важко переставляти. Опухлі ноги швидко обморожуються, їх треба добре обмотувати в лахміття і зверху мотузками обкручувати. «Нащо вам того лиха? Здержуйтесь!» З'їли борщ. Бабусин стілець стояв біля стола. Цієї ночі недовго спали. Дар'ї Олександрівні привиділося, що десь її чоловік гинув. Та провістка пронизала їй груди, мов спис, і прогнати вдалося тільки різкими зусиллями душевними, як закляттям. Діти питали, чи тато скоро вернеться. Були якісь налякані. Їй здалося, що вгадали її страх. І хоч їх переконувала, вони враз, мов покарані, принишкли. Олена зовсім стала схожа справді на тінь. Ручки тонкі, як соломинки. А найстарший, похилившись на ліжко, неначе від утоми, але не хвороби, промовив. «Я так лежу, як бабуся». Мати на нього руками замахала з тривоги, від якої світ їй стемнів. «Мовчи, що ти кажеш?» Він не відповідав і не сперечався. Сказав, що мав на думці, і лежав тихо. видно, мав знання про свій час. Губи темні, мов запеклися, аж чорно в кутках очей при перенісці. Обличчя висохло, і високий, блідий лоб, ніби з крейди струганий, неприродно виступав і, мов, мерехтів. Так, протопившися в сніг, тлінка з дубового коріння дивно біліє вдень, але без світучості, що в темряві. Мати присіла до Миколи, гладить йому чоло, відгортаючи чуб, сухий, як давно скошена травка. В істоті хлопця вже ніби стихло життя, хоч він рівно дихав і ворушив рукою біля горла. «Їсти хочеш? Я приберегла для тебе скоринку», зашепотіла мати, як з лихоманки, і не знала, що тепер робити. Він спокійно глянув широкими і пристиглими очима, довго мовчав, зрештою вимовив, заспокоюючи маму: «Я ще житиму». Вирішила його лагідна душа, над чим мучилась, і мирно приймала все, як тече. Очі закрилися йому на сон. Мати безшумно відійшла. Нехай спить. І вкріпиться душею з відпочинку. Відійшла, як примара. Сіла в своєму кутку на полу і здаля дивиться. Хоч би слово хотіла вимовити, не знайде сили на серці. Дивиться. Навіть не плаче. Коли чує, як натемніла над нею найтяжча хмара. Її первісток вже їй не належить. І вже нікому. Вона в хаті найхудіша. Трималася з промогою, дивною їй самій. Тільки раз подумала: це від терцю мого давнього. Бо справді з її селіцького життя приходило такого болю і прихрості, образ і хворості, що все стерплене зійшлося сьогодні як спромога проти змори і немочі в голові. Сиділа без згадки про час. Дивилася, як спить син, ніби стерегла при житті. Менші теж, бачачи, що брат хворий, притулилися до матері і смутно очима світять. Просиділа до вечора, і втома з темрявою схилила її спати. Рано хтось торохкає у вікно. Дар'я Олександрівна перша з самого стукоту гадала, що то чоловік. Діти встали, і коли їх тато переступив через поріг, тягнучи до будки, то менші радісно викрикнули і кинулися до нього. Андрійко обхопив і не відходить, а Оленка взяла лікоть тата міцно в обидві руки, щепивши пальці, аж повисла, мов грушка з гілки. Підійшов зразу ж і Микола. Береться за мішки помогти батькові. Менші діти так і виснуть. Вітається з ними батько, беручи їхні лиця в свої змерзлі долоні. Без кінця втішні діти йому і люди. Ось побувши далеко в ці дні, відчув, що і не жив без них, що вся душа його тут, і одному без них не варто на світі ходити. Вони враз примовкли і спонурились, хоч їм така розрада в хаті, ніби самі з могили повиходили. Дружина теж, привітавши Мирона Даниловича, відразу затихла і стоїть, похиливши голову. «Де ж бабуся?» – питає він дітей. «Ще рано, а її нема?» Всі мовчать. «Чого ви не кажете, де бабуся?» – голосно спитав, поглядаючи на маленьких, і потім обернувся до дружини. Вона хотіла щось сказати, але не могла. Витерла очі краєм хустки і, взявши чоловіка за руку, повела в другу хату. «Немає в нас мами». Привела його до покійниці. Він на коротку мить спинився, коли побачив матір на столі, в руках свічка, гнотик якої чорнів коло грудей, як кіхоть серед воскового обідка з прикипілими краплями гаслого кольору, ніби глина і самі руки. Підійшов близько Мирон Данилович і застиг, мов стратився. І непорушний стояв поруч дружини, коли вона знов світила свічку, не міг стямитися з несподіванки, що зустрінула в хаті. Враз прийшло чомусь від спогадів, як до світньої години, ніби тепер, але ще коли був юнаком, їхав до цукроварні на заробітки. Мати прощалася коло порога, вийшла вслід йому і спитала: «Хто ж тобі їсти зварить?» Тих слів матерних не міг ніколи забути. Знов прийшли в душевний слух і віддалися нестерпним жалем. Була мати як світло з височини, і втратилося. І такий біль, такий пекучий, що не можна його витримати. Похилився він до покійнички, тільки й сказав: «Простіть, мамо», сказав і знов затих. Постояв німо, поцілував руку матері і вийшов з хати, як поранений. Простував до сараю труну робити. Поки ладнав і тисав дошки, металася, мов киданий приск, думка привіяна від дідка. Врізнявсь поволі здогад. Отут навколо діють духи люті. Несвітними шуліками і яструбами насідаючи від обширу між небом і нами. Так казав брат Прокіп. Тож їхня напасть обертає і мінить все в чорноту. Додає гниття і жах, про який серце боїться здати собі звіт. Он як привиддя терзає, знаходячи свій подібок поганий в провинах душі і чіпляючися за нього, свою власність. До часу, бо скоро Вседержитель Христос огненною силою вразить хижаків, а вірну душу покійної матері, що терпіла, нагородить вінцем, який не вгасне. А таки обступлять мене темрявці, зрештою подумав Мирон Данилович. Мене задушать, бо знаю причину. Збив труну старих дощок, приніс у хату і вдвох з дружиною став споряджати матір до похорону. Потім, узявши лопату, пішов яму рити. Вибрав куток біля вишень, що колись так біло, біло в світлій тишині і прозорих тінях, ніби бризком срібним обсипані, розцвітали першими в саду. І мати любила сидіти коло них, часом співаючи тихенько, щоб мало хто чув. Бо то пригадані співи з молодого віку. Співала і тужила, споминаючи покійного мужа. Забрано на німецьку війну зимою. Прислав один лист, і з того часу жодної вістки. Далеко, в безіменній могилі його загорнуто. Де горювала мати вдовою і згадувала молодий вік, нехай спочиває до години, коли всі будуть покликані. Мирон Данилович копав трудно, з перервами, аж до надвечір'я, поки поглибив яму. Нести труну в садок не змогли, поклали на санки, зразу ж за порогом. Батько і Микола тягнули, а Дар'я Олександрівна і менші діти вдержували рівно і помагали вести. Поставлено труну біля могили, потихеньку спущено її на дно в примерзлий ґрунт. Катранники стояли навкруг і довго не загортали яму. Не була ще покійниця той світній для них. Зоставалась така, як і вони всі ось тут, перед її очима. Не хотіли холодною землею віддаляти від себе. Сім'я в найтіснішому крузі, незначності серед світу білого, жила рідним гуртком, де одне було для одного дороге, як весь світ. Ріденькі сніжинки пролетіли, мов поткалися перші в саван з хуртовини. Катранники стоять коло самого краю ями. Ніхто слова не каже. Закрив очі собі тремтячою долонею Мирон Данилович. Тоді дружина, маючи це на знак, звеліла дітям: «Прокажіть за мною. Боже, згадай нашу бабуню в царстві». Батько перший кинув грудку землі на домовину. За ним інший – І почав він загортати. Залишилися сиротами без бабусі. За всіх думала і втішала кожного. Тепер її нема. Ніби половина життя в світі відійшовши згасла, до того смутно і порожньо стало навкруги. Мирон Данилович нагорнув могилку. Тим часом пустився сніг. Ще постояли трохи. Перехрестилися всі і пішли з похорон. Господар вернувся в сарай збивати хрест, а жінка і діти в хату. Темніла в саду свіжа земля над покійницею, що переселилася в хату, неопоряджену ні вікнами, ні дверима, тільки стіни холодні тиснуть. Полонять істоту, схожу на звалений жертовник, що з нього сполох постійно тремтів. Тепер кінець. Всі рідні мусять відсторонитись, бо вернено істоту в початок її. Оточує зима білими подіями. Сніжинки, зібравшися, поблиснули бистро, як голуб крилами, що стає на підвіконні. Побігли над самою садибою, а в височині завихрилися. Сніп враз розв'язаний і розкиданий стеблинами на сторони. Поривна завірюха. Промчала і засипала повітря. Але над похороном сніжинки коливаються легко своєю чисельністю і тихнуть, оповиваючи грудки. Скоро зовсім закрили. І коли Мирон Данилович ніс хрест укопувати, не пізнав могили. Вся біла. Оленка з вікна бачила, як сніг притрушував гробок. Сиділа і стежила. Там бабуся мертва. А зовсім живою собі уявляла покійничку. От прозвучить поклик. Навіть чути. Чути голос, мов звичайно вимовляється. Оленко. Вона здригнулась від несподіванки і хотіла мамі крикнути, що чути, як бабуся говорить. Та ні. Не треба виявляти. Нехай це буде так. Тепер гарна могилка. Над нею тато поставив хрест, що скоротер зробився білий весь. Сніг летить густий і частий. Закрив і могилку, і сад. Потім запорошив і шибку, до якої підступили вечірні сутінки. Мирон Данилович і дружина беруться до лузги. Товчена в ступці і пересіювана, точиться новою речовиною. Щось наче борошенце, визначила з недовірою господиня. Це щось не зовсім розбите. Доводиться знов крутити до відчуття нещасної знесиленості в грудях, мов хворості, з зітханням, схожим на стогін. Аж зрештою речовина остаточно змінила вигляд і, зачерпнута на долоню, порадувала Дар'ю Олександрівну. Вже пересипається як борошно. Можна пекти. Зготовлено печиво. При нетерпеливому жданні дитячому і загляданні в піч. Вирішиться, чи житимуть харчовані з лузги, чи гинути. Чого ж? «Смак від хлібного», – сказав господар. «Їсти можна», – додала дружина і питає дітей. «Як вам?» Микола розкуштовує. А менші їдять швидко і без болісного кривлення, як було від макухи. Однак доня поскаржилась. «Гірке, гірке!» Старші згодні, що гірке. Першу ж боялись віднадити. «Гірчить, як полин, хоч хлібний дух», – ствердив тато. «Полин не полин, а їсти можна. Звикнемо», – поправила мати, говорячи до малих. «Добре, що дістали». Микола, надкусивши, пожував повільно і тихо поклав кусник. Знов ліг. Менші враз перестали їсти. «Що ж робити?» – турбується Мирон Данилович. «Якби маляс...» «Добре, пряники будуть», – схвалює жінка. «Спочинь сьогодні, а вранці підеш». Зараз пшоно зварю. Кашу, що вкипіла як слід, їли ніби на праздник. Микола пожвавішав і вибрав ложкою до лусточки. Рано господар вирушив на цукроварню, взявши ціпок і відро з накривкою. Скрізь навіяно кучу гори. Бреди морозною пустелею, опираючись на косту і бережучи сили. почина сніжком трусити, але дорога відома, як своя долоня. І стовпи, значить. Сніжок раптово стих. Вийшло сонце, обсипало степ, що став сліпити страшенною білістю, і запалювався іскрами, через які пролягли синіючі тіні від стовпів. А знов хмари низько зайшли. Тоді посіріло степу. Стемнів сніг, і тіні розтанули. По-дорожньому здавалося, без кінця йшов. Он за білими деревами огнисті прямокутники вікон. Селяни тягнуться до димного дворища. Мирон Данилович з наказу Жовтобородого поставив на Терезу відро. Спершу зрівноважено його, потім наповнено темною і тягучо густою рідиною, подібною до меду. Тільки ж запах нудкий. Відро накрив покупець щільно, ні краплі не просиджуються. Зверху ганчіркою обмотав і, вмістивши в мішок, закинув собі на плечі. Вже і заводський двір з ковтунами димовими і пасмами пари, мазутною чорнотою серед снігу і рудизної цегли, стукотом підвід і висвистом паровичка, частим дзенькотом допоміжних циків і потужним стугоном центрифуг, що доходив від головного корпусу, видавався веселіший, ніж попереду. І степом ішлося жвавіш, хоч вагало мило рамена і гнула на сніжну дорогу. Став відпочивати. Радів, будуть мастити малясом печиво і збивати прогірклість. Від сирості взялася чи що? Або готувати малясники з лузгою. Можна прожити деякий час. Вечір згасав з тривожною червоністю побрію сизому присмерку, коли Мирон Данилович вернувся до села. Біля крайніх хаток при дорозі стояло двоє. Торошко із недобра позиркуючи і розгоряючись очима по-вовчому на перехожого, що ніс мішок. Обидва херніші, ніж Мирон Данилович, який тримав добрячий костур і йшов прямо. Посторонились, мов тіні, пропустили. Будь я дрібніший, пропав би. Задушать отакі. Мирон Данилович приспішив крок. Прийшов потемно додому і звеселив сім'ю. Одне гіркувате, друге цукрувате. Може, разом добрі будуть, сказала дружина, наливаючи в миску маляс. Олена торкнула патьок на березі миски і облизує пальчик. Пожди, вмовляє мама. Зараз пряники спечуться. Вже й пряники, сміхнувся господар. Оленка помислила і, показуючи на медвисту теч, промовила. Як лікарство. Лузга злипається в грудочки, твердночі, а нудкість не виповітрюється, як і гіркота. Всі голодні, їли всі, хоч прикрилося з тяжкого присмаку. Найменше відкушував пожадливо, поки втишив гостру голодність. Потім ощадно споживає з забарністю, потребуючи довгочасності самого їдження, від мимовільної спонуки, як звірить. Найстарший з'їв трішки і пішов по кухоль. У шлунку сталося щось, мов невагомі речовини заповнили місця під ребрами, або сам змінився, і тепер закрито глибочину його для їжі. Тому пекота. Можна подужувати її, хоч болюче віддається на серці. Дико зголоднівши, Оленка жувала печиво, терпіла нудний смак, поки живність переважала відразу, аж ось неможливо далі. Кінчили вечерю. Другого дня, коли прокинулися, вже розвиднило на дворі. Світло біліє крізь щепки, заліплені снігом. А в хаті так холодно і так скорбно від безнадійної зледенності, що сам день перестав радувати собою, всі зразу ж звернулися думкою до печива. Доїли остачу і ждуть, поки спечеться новий малясник. Він, покладений на стіл, виглядав принадно. Чотирикутник темно-рудого кольору заповнював лист, бляшаний аркуш, загнутий вгору всіма краями. Порізали корж на кусники, беруть в рот, знову віднаджує, як і вчора. Батько і мати терпеливіші, переборюють відсмак, їдять, але діти небагато спожили, і кінець. Їж, дитинко. Чого не береш? Питає мати Оленку, думаючи, нехай хлопці чують і привертаються до миски. Ніхто не простягнув руки по свіжій кусниці. Раптом дряпання в надвірні двері. А знаю, хто, сказав Андрійко, піднявшися з місця. Бігти в сіни. Зори, здогадалася Оленка, і теж поспішила до порога. Мати спиняє. Куди ж ви? Одягніться, тоді виходьте. Вхопили діти по одежинці на плечі і вискочили з хати. Біля дверей стояв, опустивши голову, Зорець, їхній собака, який влітку пропав, та він і жив недовго в дворі. Мирон Данилович надибав його в полі і поманив за собою подарунок для дітей, що всяку тваринку люблять. Пес давно, мабуть, відбився від свого попереднього двору і здичавів надто, бо покрутився біля хати, поплигав біля дітей з місяць і відбіг воріт. Тепер знов до хати. Притягся ходючий, як хмизина. Очима кволо блищить, бляхлими цятками в чорноті. Хотіли діти погладити, він відходить. Оленка побігла в хату і винесла кусник малясника, кинула на сніг. Собака торкнувся писком до печива, втягнув повітря раз, другий і підвів голову. Не взяв кинутого. Ще підождав, чи не дадуть поживи. Чуючи тільки, що кличуть зорк, без жодного дання, він знетерпеливився, повернув від хати і потрусив сніжною вулицею. Коли діти вернулися, мати нагадала. Їсти, бо прохолоне. Я годі, сказав найменший. Оленко, чом не їси? Ви не хочу. Нехай малясник буде на обід. На обід я ще спечу. То нехай буде на вечерю. Микола зразу ж ліг. Жовтий з обличчя і аж темний, як бабуся була перед смертю. Ходила коло нього мати. Розпитувала, що болить. Приносила пити гарячу настоянку з зілля, як чай. Припрошувала брати печиво. Він пив, казав, що не болить нічого, але більше не їв. Що ж вона зробить? Єдиний лік для сина хліб міг би врятувати. Вона чоловікові. Сходив би ще раз до млина. Гляди, продають борошно. Піду, чи хоч пригорошню наточать. Знову взявши костур і мішок, Мирон Данилович пускається в дорогу білу і холодну. Виходить села, бачить, як біля хати, що дверима близько до воріт, став чоловік з навислими бровами і вусами, підперезаний поверх широкого ватника, став і стукає. Мирон Данилович пригадав, тут ціненки. Господар тут з найранніх колгоспників на селі. Вийшла жінка і чує. Ваш чоловік умер. Руками вдарила об поле. Та як же так? Він пішов борошна шукати. Готовий. Заголосила жінка на весь двір. Що я з малими робитиму? Їх п'ятеро. Ой, лишенько, діти, ходімте до тата прощати. Як утішав сповісник, не чув Мирон Данилович. Сумно стало. Це помогти треба так чим. І дивився ж, замкнули. Ні заробити, ні купити. Тільки в кошару женуть, а там однаковий похорон. Вийшов за село і вгледів. Люди на дорозі спиняються коло мертвого, що його шапка відкотилася набік. Одна рука відкинута, друга придержує мішок. При обличчі збився сніг, ніби відгортано перед смертю. Селяни відходять. Катранник теж віддалився, роздумуючи. Страшиться кожен мертвого, себе впізнає. Скоро почувся зойк і оглянувся. Вже сіненчиха з купою дітей підходила оплакувати покійника. Стали сім'єю і голосять. Підвода спинилася. Відвозити небіжчика до ями. Невесела дорога. Простують згорблені люди. Дехто присідає перепочити. Сил нема. Біля млина більше голодних, ніж було. Скрізь бродять, мов привидені ні. Часто на сніг хиляться. Борошна їм. Ні порошинки від височезних воріт. Виходять звідти два з покатими мішками. Отроходін і Шикрятов. Перший в мишастому пальті поверх піввійськового френча і в кепці обімкнув обома руками здобич, тримаючи при лівому боці, і так сунеться, а слідом другий в чорному пальті аж надривається під вагою. Недалеко нести, до підводи, що серед зборища голодних примар. Борошна, випилившися з мішка на спину і рукава Шкірятова, так принадно сивіє, що скелети подібні тіні не витримали, і кинулись до носігів. Простяглися багатьма гілками висох і чіпляються слабосилими пальцями відняти мішки. Прибігли міліціонери і розшвиргують натовп, як копу порожніх снопів. Отроходін підкида коліно, щоб підбити вгору мішок і підтримати. Тоді ж миттю, звільнивши праву руку, б'є худих по чим влучить і валяє на сніг. Одного висохлого, мов павутина, поцілив прямо в перенісся, і той непритомний скрутився на місці. З охороною носії дійшли до підводи, поклавши здобич, і швидко, самі всівшися, звеліли погоничеві торкати коні. Він стябнув і покрикнув. «Но, цуценята, щоб тобі виздихали, тільки сніг із-під копит курить». Катранник як стояв, так і пристиг, коли подумав. Наш хліб вирвали з рук, а ми могли б відняти для дітей. Хіба нема чоловіків, певно. Однаково загибель. Вразив і випадок. Дрібний, але багатозначний. Отроходін зустрівся очима на коротку мить, коли валив опецькуватий мішок на підводу. Очима зустрівся Миронові Даниловичу. Один одного побачили, ніби в блискавичному огні, що однак невидимий людям. Крізь окуляри Отроходіна пробіг виблиск при виразі зваги і зненавиді, який збудив селянинові в пам'яті день з дитинства. Одна сім'я вибралася на праздник до дальніх родичів, а вночі злодії підкотили під водою, під комору і винесли добро. Довго розшукувано їх, аж поки несподівано попався підгородній мешканець. Він прибув із Рязанщини і оселився в солдатки. Серед акацій стояла дрібна хатка на пригорбі. Без квіток і пташиного голосу, тільки бур'яни скрізь, як ліс. Там заприячили місцеві друзяки. З ними також незаміжня жінка, сестра якої вийшла за вчителя в селі і теж вчителювала. До них тоді в школу ходив катранник. Раз вночі рязанський прибулець, п'яний як туман, з кимсь посварившися, почав стріляти. Його схоплено, вдома вчинено трус, і знайдено силу чужих речей. Чутка про знахіддя дійшла до Кленоточі. Прибули звідти обікрадені господарі, впізнали своє добро і поставили свідків потвердити заяву. Почалося слідство по селах, зокрема в Кленоточі, куди приводили самого грабіжника. Глядів він на людей так безсоромно, з найзлішою зухвалістю, точнісінько, як тепер Отроходін. Навіть на вигляді обох вирізалася подібність. Чи не синок того самого, вгадує Мирон Данилович? Ні. Цей, мабуть, окремо, партійною борозною. Довго ждуть селяни, снувгаючи і постоюючи на снігу. Борошна їм нема, а ждуть. Дивляться, млин приковує таємними ланцюгами. Ті, що впавши в сніг, сконали, так і лежать. Ніхто з службовців не гляне. А в другій половині дня заїхала темна гарба. Коли два возії наскладали трупів, як обапарів, вона поскрипіла в степ. Мирон Данилович пішов геть, бачачи, що крім тісного місця на возі, нічого дожидати. Згадав про городні ділянки. Чи знайдеться що-небудь? Можна костром розгрібати. Рився, мов олень, що копитами і рогами відгортає сніг, шукаючи немертвої трави. Грушевий костур міцний, ніби з заліза, а вигребені бурячки дрібні і поморожені. Декотрі підгнилі, декотрі трішки свіжіші, якщо гаразд перечистити, згодяться в човнець. Радів, бо до печива на переміну є що пожувати. переб'ють млосний смак від малясних. В хаті вся сім'я підступає до нього. Такий вигляд тіний, як біля млина, аж трусяться, чекаючи борошна, і горять очима. Він сказав, нема борошна. Відразу відвели погляд, але пожвавішили, побачивши буряки. Годяться. Страва буде, сказала господиня, і заклопоталася коло печі. Чоловік вніс соломи, насмикана із стріхи сарайчика. Що там думати про господарство? Тут, аби сьогодні обід зварити і встояти на ногах, парувала юшка. Сьорбаючи, діти також від малясника надкушували. Коли запивати юшкою, не нудить, повідомила Оле. От бачиш, радіє мати, смак вирівнюється. Як тобі, Андрійку? Я нагрівся, сказав хлопець. Боялась вона питати найстаршого. Тільки гляділа, замираючи серцем. Тихо відходить син, ніби дограє скіпка соснова. Батько теж бачить і боліє за нього, але не виказує почуття. Юшка кріпить, сказав він. Добра юшка. Микола чує розраду, але не поборе знемоги. Хилиться на ліжко, як завжди. Воскований кістяк. Сил пальців рушиться. Вечір чорний. Рано полягали, ощаджуючи газ, бо засталось небагато у бальзанці і мусять берегти про скрутний випадок. Андрій заснув миттю. Перший сон був міцний і змив найгіркішу втому. Але опівночі в хворобливій вразливості знов насторожився слух. Без вольового зусилля, тільки від горіння в нервах. Прокинувся хлопець при легкому стукоті і почув, як батько, відчинивши надвірні двері і шепочучи, вводить когось у хату. «Не світіть», – вимовив гість. Андрійко впізнав. «То Семенюта, зять діда Гонтаря, дуже далекого єдиного родича, що сім'я мала в селі. Рідко заходили вони, зять і тесть. Як ваша ласка?» «Прийдіть на поміч», – просить Семенюта. Наші веліли сходи до родичів. Боюся казати, що сталося. Могилу копати треба. І скоро. І щоб ніхто не бачив, а я сам не вправлюсь. Батько тільки одну мить роздумував. Зразу став одягатися і коли відходив, сказав мамі. «Замкни двері». Стихли кроки за стіною. Батькові і Семенютині. А мати, вернувшись з сіней, довго зітхала і ворушилася. Хлопець дожидає повороту батька, але не хоче виказати безсоння. Лежить і слухає. Чи чути злі шуми на дворі? Здається, йому величезна загроза надходить, зготована знищити хату і кожного, хто в ній. Він неспроможний виразно уявити напасть. Найчастіші в видові дивні розбійники, такі, як звичайно про них оповідають, і одночасно інші. Гострі очима і намірами. Різні лютістю, мов сили, темрявою народжені. Доберуться до причілка, де батько прибудував дрібну теслярню. Тепер вона порожня. Покрівля її, старої соломи, злодії можуть підпалити. І вломляться в хату. Прикро хлопці. Чому батько і мати зневажають небезпеку, що всіх погубить? Бо ж близько. Хотів заснути і не міг. Охоплений тривогою. Перед світом почув глухі кроки, що підступали до хати. Брязнула клямка. Мати з просоння схопилась відчинити двері. Війшов батько, поволі волочучи ноги, мов далеко мандрував чи наробився тяжко. Пошепки оповідає матері про подію. Старий Гонтар уже на столі, жінки плачуть. Мені дивно, бо знали всі, його і синів вивезено. Тепер сам тут мертвий. І нікого з синів нема. Думаю, мабуть, вони в зятовій хаті сидять. Зять обдряпаний, поки до нас добрів, то сувався в канави, бо погано бачить, став як посліпець. Дорогою я за лікоть його тримав. Стою в хаті і дивуюсь, а мовчу. Хай самі скажуть. От зять припрошує. Сядь на лаві. Розкажу вам. скоїлась біда, що згадувати страх. Не проговоріться нікому. А то нас і вас заберуть. Старий вернувся вночі поранений, весь обмерзлий. 200 верст пішки йшов. Ховався ночами, як звір, і так цілий тиждень. Міцний був, а коли прийшов одні кості від чоловіка. Упав, переступив поріг і впав. Клали бідного на постіль, то побачили на грудях рана. Опритомнів він і розказує. Привезено його з синами до міста і вкинуто в дворову тюрму. Там багато людей розстрілюють. Долі, в підвалі пісок, насипаний високо, щоб кров забирав день і ніч. Коли промок, тоді вигрібають і замінюють сухим. Казав, з великим страхом ждали, поки черга дійде. Все чули стрілянину, і серце боліло. Аж ось наша пора. Вже не згадую, як ішли. Просто на бойню тягнуто. Поставили 4 нас під стіною. Не так, як заведено, що обертають спину і в потилицю кулями б'ють, а по-старому. Плечима до цегли. Тільки одно пам'ятаю. Блиснуло, і я весь скорчився, мов електрикою обпалений біля серця, і звідти по всьому тілу. Скорчився враз, і миттю все стемніло. Прокинувся я з припеклості, щось мене давить, груди сковало і дихнути не дає, як часом буває у сні. Болить від того, що дихаю. Починаю ворушитися, стає мені трохи легше. Все дужче випручуюсь і відгрібаюсь, а чую, землю жую, бо в роті її повно. Вивільнив руки. Пробую ними помогти собі, щоб підвестися трохи. Та як черв'як із землі вилазить, так я видирався. Вже починаю бачити. Коли ж виліз, дивлюся і нічого не тямлю, мов сон якийсь. Біля мене біліє, а далі кругом темно, тільки найбільші дерева вирізнулись. І холодно мені. Там, звідки виліз, була моя нора. В ямі, широкій, як хата. Мерзну і дуже в грудях болить. Починаю обмацувати. Руки липнуть. Щось потроху спливає з пальців і крапає. Тоді вже роздивився. Сніг долі, і на нього моя кров збігла. Відірвав я від нижньої сорочки шматок, згорнув і поклав на рану. Зверху поясом прив'язав через груди. Треба йти від ями. Лишень дерево прошелестить на вітрі. Вже страху здригнусь, бо думаю, це вбивці мої вертаються по мене. Дострілювати. Аж привиджені з мороку. Відійшов трохи і знов назад берду. Не хочеться кидати місце. Бо, може, сини, бувши зо мною в ямі, не подоходили і ще теплі. Котрийсь прокинеться, як і я сам. Випручуватись буде, то поможу йому. Відступав я і вертався. Стану до ями. Слухаю. На коліна опущусь і знов слухаю. Голову нахилю. Прикладу вухо до землі і до снігу. Чи не почую, як дихне хто з синів, або тихо застогне. І часом чувається, що таки зітхає живий чоловік на глибині, а то й знов тихо. Другі шелести приходять з лісу. Був я такий стривожений, що голова горіла і пекло в грудях. Сам зітхаю, а чується ніби то з глибини. Раз почав стукати кулаком об землю, може збудеться котрий, з непритомності вийде, і вже стукаючи тихо кличу іменами синів. Петре, не чуєш? Іване, а ти? Михайле, слухай. І в одну мить видалось мені, що на це ім'я найменшого сина мов би застогнало і шепотом відгукнулося. Кроків за 2 чи 3 в сторону. Кинувся я туди, стукаю і питаю. Ні, все тихо. Довго викликав їх і слухав. Так, уже з того світу не озивались. А все дожидаю, пробую землю розгребти. Думаю, знайду котрогось. Де там? Яма велика, багато загорнуто, і другі, що лежали біля мене, подобіли. Я вторкнув їх. Коли хто не був готовий з розстрілу, додушився під землею. Іти треба геть скоріше, а все перед очима. Сини, що вони тут лежать, і велика сила тримає мене. Вже коли зовсім змерз, рішив. Нічого не зробиш. Треба прощатись. Вже і відійшов далі. Та враз тоді місяць висвітився. Стало видно, як у день. Ще раз вертаюся. Бачу, темніє западина, з якої я виліз. А велика могила ледве снігом притрушена. Загортали в яму, мабуть, заготовлену наперед, бо все довкруги вже рівно заметене, коли загрібали нас. Потрусив сніжок та й перестав. Небагато його на свіжині. Там він і танув. Яма на глинищі серед нетрів лісних. Рідко хто загляне. Перетліють покійники. Рослинністю в лісі вкриються. Під кущиками і деревами ніхто не вгледить. Пам'ять про людей перейде. Постояв я, поплакав над синами і, перехрестивши їхній похорон, пішов, куди очі дивляться. Виламав ціпок, легше йти стало, а то вже я знесилювався. Добре, що посвітив місяць, поки я на стежку напав і добувся до низької смуги. Там дорога була, хоч заметена, та все ж рівніше йти і кущів небагато. Знов стемніло. Брів я, розказує старий, не знаючи куди і скільки верст. Закрутилася метелиця. І погано, бо нічого не бачу, а радію. От замете мій слід, не будуть шукати. Так нанесло, що до ранку зрівняло сніг за мною. Холодно зробилося. Став під деревом і беру сніг. Витираю місця на одежі, де кров. Трудно прийшлося на собі слід виводити. Він згладився якось, бо піджак темний. Як витер і вимочив снігом, не було дуже знати, тільки сохло довго і морозом клалося в груди. Вийшов на степ і держуся попід заметеними вербичками і комишами. Набрів на сарайчик, мабуть, притулок для робочих, що на буряках працювали. Похилений, і дверей нема. А долі солома снігом присипана. Згріб, збив її в копицю і зарився, як звір. Зразу ж заснув і проспав мало не до вечора. Виглянув я. Сонце так світить на сніг, що нічого не бачу. Сліпить мене. Голова важка. І всього мене хвороба палить. Як поїв снігу, трохи полегшало. По сонцю видно, в котру сторону йти. Спішу туди. І вже оглядаюсь, бо знаю, я тепер незаконний чоловік на світі, арештований і розстріляний, викреслений із живих списків, по документах мертвяк. Стану перед начальством, хай найдрібнішим, і не можу сказати, хто я такий є. Гірко і страшно на душі. Виштовхано мене життя, без ніякої вини за мною. І що робити? Так думав, і все йшов, і йшов. Темно стало в степу. Тоді засвітились огники на хуторці. Проходжу вуличкою і в вікна заглядаю. Бачу ікони на покуті і вже стукаю об хвіртку. Боюся, як зразу зайти, то собаки обнесуть. Стара жінка виглянула, питає, хто там. Кажу, подорожній, от став од возів і заблудився. Пустіть переночувати. Не бійтеся, я і гробцям не страшний. Впустила бабуся. З неї внуки, а сина і невістки немає. В город поїхали. Ще якраз суботній вечір був. Борщу насипала бабуся і врізала хліба ячного. Їв, мов дикий, з голоду. Попросив шмаття перев'язати рану. Кажу, сунувся в ярок і вдарився об гострий корч. Ліг на лаві. Тепло і тихо. Зірки видно в шипках, і місяць, як викутий. Скоро я й заснув. Вранці бабуся подала мені торбинку з вареною картоплею. Було там трохи капусти і огірків. Син робив на плантаціях, родину мав. І з цієї торбини жив я, поки додому прибився. Ховався, як вовк. Раз у стіжку ночував. Нору собі висмикав і заліз. Здичавів, потайки брівши до хати. Тепер я дома, сказав старий. І не знаю, що буде. Не жити на світі. Хоч би і видужав. Місця мені нема. Дізнаються і заберуть знов на смерть. І в мені самому щось обірвалося. Нитка, котра до життя прив'язувала. Одне добре. Внуків і родичів ще раз побачив. Так казав старий. І видно було, що не житиме. Мерцем лежав. Замучений і недужий. Рана в нього не гоїлася. Лікаря ж кликати не можна. І ліків тут немає. А ще більше він терпів від тривоги. Ні хвилини покою не мав. Усе вважалося, що йдуть по нього стріляти вдруге. Може б подужав хворобу. Так голодно в хаті. Нічим під сама юшка. Голод доконав. І всіх нас цією стежкою спровадить, бо вже ледве ходимо. Я недавно забився. В лікті жил розтягнув, так тепер однорукий при роботі. Дошки на труну обпиляв, бо вся хата їх придержувала і збити міг. А от яму викопати не сила одному. Підемо рити, щоб до ранку впоратися. Це зробим, відказав я. І все дивлюся на діда Гонтаря. Він білий, як голуб. Голову, щоки і підбородину вкрила сивина. Тільки рот глибоко темніє. Бо чи губи щорніли в смерті і розкрилися, чи така тінь, і очні ямки глибоко позападали. Вийшли ми з Семенютою, взявши лопати, і вибили яму. Довго морочилися, бо поночі все помацьки. Похоронили гуртом бідолашного діда, наче злочинця якого, чи самогубця, відлюдно і в темряві. Хоч був чесний чоловік, сказати можна, правильний. Рідня боялася плакати голосно, ще хтось почує з вулиці. Якби ці харцизи знали, кого поховано, всю сім'ю схопили б на смерть. Затерте свідчення про розстріл, цілоденний і цілонічний. Виходжу я з двору, а Семенюта дякує і вибачається, що нема чого дати за роботу. Кажу йому, забудьте, нічого не треба. От що, надумався він, я вам порадою послужу. Перед смертю старий згадав про кагати торішні. То ви собі беріть один з них, як іти до цукроварні. Зверніть на дорогу ще біля толоки, там коні з заводу в перегонах були. Ідіть і зразу за тим місцем праворуч при невеличкому нахилі кагат. Його загорнули, покинувши дрібну картоплю на дні. За це спасибі і від мене, і від сім'ї. Кажу йому і виходжу з двору. Темно, хоч в око стрель, а я йду і, мов, свічусь, такий радий. Бо якщо в кагаті заставили картопляний дріб'язок, ми прохарчуємося з місяць. Картопля торік була добра, аби не проспати. Раненько піду. Батько замовк, але хлопець довго ще не спав. Переконався. То вони, що розстрілюють, скрізь підходять близько. Зібралися і глядять. Кого взяти? Марюки. Німі і таємничі. Чорніли, не даючи заснути. А з перед сходом сонця, він, мов тонучи, знечулився в сонній непам'яті. Вже не чув, як збирався батько в степ по знахідку, що могла врятувати сім'ю. З лопаткою і нерозлучним мішком поспішає Мирон Данилович до кагату. У передсвітанковій імлі, що ніби хоровита, млоїться над снігами. Коли ж почала розточуватись, на зміну їй набігла хуртовина і стала в пригоді шукачеві. Нехай. Не так мене видно. Вона понеслася, засипала навкруг, часом збиваючися з бігу, мов занепокоєна, і обертала плавкими кругами зовсім близько, після чого ще несамовитіше і густіше кидала збір білих цяток. Скрізь позбувшись ваги, корять вони і злітають угору, там знов летять в один напрямок. Небо над ними сіре з просвітлістю, як цина, без променів, близьке і смутне. Під ним біжуча сила сніжинок, кинута у вітрі і несена без числа. Їх сивий океан хвилюється і мчить, мчить в непочислимих течіях, обкидаючи подорожнього, його шлях, горби з боків, попереду заметені, і також одинокі вербички в полі і кущики, що блідою пожовклістю, вирізняються з сніжного покрову. Мирон Данилович побоювався, або другі здобичники теж прийдуть, і ніхто не матиме собі досить, або вже все розрите. Згадував про дивацьку розвагу робітників на цьому гонищі років 4 тому. Стануть у кропивіні мішки, обв'яжуться пасками і біжать на випередки, плутаючи ногами і гублячи крок. Падають під регіт глядачів. Гнали також і верхівні. А один босий виграв, заклад, що з конем збіжить на короткій доріжці. Тепер би, мабуть, від півня відстав. Ось кагат. Не рушено. Катранник відгріб сніг і заходився копати. Земля примерзла, хоч не дуже. Тут коня закопуй, до весни схорониться. Зморений тяжко, з роботи, голодування і трудної ночі на похоронах, Мирон Данилович навіть лягав спочивати на розриту землю, перемішану з старою соломою. І ніби скарб знайшов. Так радів. Картопля хай дрібна, як перебірок, підхарчує, в ній крохмали, кисіль зготовити можна, і діти відживуть. То судилося, що дід Гонтар, вернувшися від смерті, згадав про далекий кагат всіма забутий. Знов береться копати катранник і вже вигортає перші картоплинки, дедалі їх більше. Набравши в мішок, скільки донести міг, він викопав бічну нору і туди сховав решту знахідки. Довго трудився, загортаючи землю і сніг, що було непомітно. Додому йдучи, всіх обминав, а то позазрять і віднімуть мішок. Після зустрічі з двома, що ввечері хижо світили очима на його відро з малясом, став обережний, як птах. Далеко відходив стороною, бачивши гуртки біля села. «Голодні, як голодні», – розважає він вибачливо. «Я сам такий. Коли вже доходять, то сліпнуть. Мішається їм. Хто ворог, хто свій. Віднімуть і годі». Пригадалося, як тюрми скорченими пальцями шарпали клунок отроходіна, а напроти блискотів лютий погляд крізь окуляри. Враз обпекла гіркіша думка. От робиш цілий вік, так дітям вигрібай картопляні покидьки, мов злодій, серед заметеного степу. А набігли смикуни з партквитками, тягнуть крупчатку від ротів дитячих, і сторожа, поставлена владою, охороняє кривду. У хаті вже забули, який смак картоплі. Старший син попоїсть супу, смачного, коли розварити картоплю як слід, до густо, що й присолити, поправиться син. Він цю страву любить, і менший. Їм би зиму продержитись, а там, як зайчики, підуть на зелень. Біля порога обтрусив світ снігу, і коли в хату війшов, зразу ж повідомив, розв'язуючи мішок. «Картопля наша!» Жінка перегортає її, втішаючись. «Гарна картопля! Тепер праздник!» Повеселішали діти, ждуть і нетерпеливиться, поки суп закипить. Він густий вийшов, бо зовсім бульба розварилась. Їли і ретельно оббирали на черп'яних бережках. Мирон Данилович після снідання, як ліг, миттю заснув, нечувствений, ніби в землі. В селі Кланаточі люди вмирали, як і скрізь на Україні. Їхній хліб і всяку поживу забрано, а самих покинуто на неминучу гибель. Бо держава, використавши силу проти них, як смертельний противник, відняла крім харчів, також можливість заробити на прожиття. Стан гірший, ніж під час чуми. Картопля кінчалася в катранників, і господар никав околицями, чи не здобуде чого для сім'ї. Холодно і пустельно всюди. Сум обгортав душу серед снігової порожнечі. Здавалося, світ вихолоднів, як покинутий будинок. і лихоманив істоту один клопіт – знайти їжу. Погляд приковувався до низового обшору навкруги. Весь час скидався по сніговому рівню, обторкуючи дворища, стежки, підворіття, кущики в снігу і гілки рідних дерев, де часом сяде темний птах. Це, мабуть, з останніх від лісу. Згадуючи про косаря, попрямував до його садиби. Не впізнати місця. Ліска, як не було. Яр повний снігу і тільки. На дворищі, рівному, ніби біла скатерть, одна руїна від хати теж заметена. Солом'яний верх, крокви з бантинами, одвірки й лудки зникли. Певно, по від'їзді сім'ї, коли дерева навкруги валено, хатка стала здобиччю дроворубів. Мирон Данилович вертається в село. Проходить мимо хати кайданця, віконниці зачинені, і жодного сліду від порога до хвіртки й воріт. Рівно біліє сніг, давно нанесений. Таки вибрався на Кавказ. Хіба й собі спробувати? Замислився катранник. Бо тут біла труна. Коло рогу вулиці почув розмову з смачними назвами, що приневолили спинитись і застигнути. Партійці. Говорять про харчі. «Що сьогодні дають?» – питає чорна усанка. Під нею вибрита потилиця поземно перетнулася з горткою. Четверо, стрінувшись, несуть різну вагу. На плечах і під руками наодвисно. І в обхват хто мішечок, а хто кошик, клунок, торбу. Та крупи дають і гав'ядину. Як було? Кукурудзу, а до неї чечевицю? Притихли, обговорюючи, бо зауважили Мирона Даниловича. Чужий. Зрештою рушили з перехрестка. Катранник пригадав. Колонія лютого закладу притулена до краю села, звідки вони тягнуть харч. В одного з кошика крайчиком лисніла червонаста воловина. А стороною вітер приносив запах вареної страви, що притягував селянина, мов рибу, живець на крючку. Привів до огорожі колгоспного дворища. Там ватра тріскотіла, розкидаючи іскри і стелячи дим, яскраво серед білості снігової. Довкруг казана зібрались активісти, стерегли як сундук із золотом. Інші, їх супряги, сновигали подаль або мили посуд перед тим, як обід розливатимуть, а дехто вмощував глечик у кошику, підклавши туди соломки. За стайнями колгоспники, впрягшися, як єгипетські дармороби до каменя, відтягали дохлу коняку в степ. Такі ж мирущі, як і кожен одноосібник. Подивився на їхній двір катранник, тільки головою похитав. Бач, настягали чужого. А що залишилося? Тільки в казані наші крупи, запічки вимитені для півживих. Самі активщики з тугими пиками. Побачивши, як гріється казан активістів і як відтягають падло натужені худяки під линвами, Мирон Данилович пішов додому найкоротшою дорогою, що пролягала біля сумного місця. Якби знав, скільки прикрості стерпить, обминув би, брівши найдальшою околицею. Приїжджала підвода. Це туди. Зразу ж відзначив собі чоловік, бо чув тяжкий стукіт. Накладено мертвих, як снопів. Три дядьки, вищі і худкіші за мобільного свідка, спроваджують безталанних односельчан до упокоєння. Ось і воно. Підвода звернула на необгороджену ділянку, де вже дожидає викопана яма, а нову кайлами, лопатками, плішнями вицюкують гробокопи, рухаючись як недужі. Дядьки ж повкидали мертвих до ями і загортають міленько, бо ніколи треба їхати по свіжих, що приставилися. Великі дерева біля кладовища спиняли завію, і сніг лежав тонший, ніж по околиці. Мертвих кладено також біля могилок, просто на білу поверхню, або загортано так неглибоко, що земля і сніг, злягаючися, потроху вивільняли їх, показуючи недавні заметини. Всюди видно то нога, то коліно, то рука по лікоть, чи сама кість, чи вигнута спина і голова виставляються з глинистого ґрунту і зимового покриву, як після побоїща, веденого вже не людьми, а збігом демонів, що не знають звичаю достойно класти покійників на останній сон. Кинули їх мертвими і притоптали, швидко через них перебігши. Виказуються набіжчики крізь ніг, мов спотоплення якогось, білого і морозного, що залило, але не закрило їх цілком. Так і спинилося, страхаючи живих. Хоч і відходити Мирон Данилович. Бачить, гурток дрібний рушає помалу-помалу до кладовища, навпростець через безпарканні садиби, від тіля, де дитячий будинок родіє. Цього ж малята самі, без дорослих тягнуться. Хитаються разом, ніби зв'язані докупи, окремо двоє волочать якісь речі, відставши. Наблизився гурток, і видно, шістьох тягнуть рядно з вагою, взявшися за його краї і кутики, мов мурашки. Доволочили ношу до клинчика, вільного від покійників. Двоє приєдналися з лопатками. Починається риття. Навперемінки беруться до роботи. Вільні відпочивають, підтупцьовують і хухають собі на руки. Тоді підійшов Мирон Данилович. «Добрий день, дядько!» «Добрий день!» – в різний голос відказують на привітання копачі, здивовано і недовірливо поглядають. Однак більше не кажуть нічого. На рідній трупик, його руки криво скорчені біля грудей. Серце стрепенулося у Мирона Даниловича. Мертвячок був андрійкових років і навіть схожий з обличчя на нього. «Ану, хлопці, я поможу хоч трохи?» «Мовчать», – один подав лопатку. Мирон Данилович починає копати. «Але що за знак поганий?» Зразу ж і втомився. Колись від зорі до зорі міг рити, забувши про спочинок, тільки набіглий під з брови струшував. А тепер неспроможний півгодини повертіти лопатою. Зачав дрібно тремтіти, немічно і гірко. Відчув таку чорну змору, що тот похилить на сніг. Стояв, опершись на лопатку. Перед очима трупик, мов пергаментовий шкірою, і понятий темною сизістю в страшній схудлості. Кістячечок застався, і шкіра на ньому, що обсохла, замість одежки. Поставив лопатку в свіже риття Мирон Данилович, так, щоб не впала, як руку прийняти, і признався. «Не сила мені землю копати, хлопці. Ми самі». Пішов він, оглянувся з вулиці, і побачив, що вже притрушують. Не осуджував їх. Де тут закопати як слід, коли немічні? І від цього трупика крізь ніг руки виставляться. Ідучи, позирає на дворище катранник. То в одному, то в другому. Мертві покладені на сніг. Але комісія байдужа до них. Перебігає від порога до порога. Жовтіє охрою хата Никифора Самохи, що в радгості служить як городник. Треба довідатись, чи живий. Господар і жінка дома. З кукурудзяними качанами хлопіть. «Сьогодні в радгоспі ніякого діла», – сказав Самоха. «Так і зійшлися завчасу. Не дивуйтесь моїй мукомольні. Дістав 5 кілограмів кукурудзяного качанця. Це така зарплата. Буду кришити». Порубав качани сокирою на древітні і вкидаю в мішок, потім гатить по них обухом. Катранник розповів про зустрічі з партійцями і дітьми. «Подушать нас», – сказала господиня чорнява, як нічний жучок, але не докрівна, а жвоскувата. Її чоловік проти неї, ніби відповіс мальняного, вуса підрізано в риску. «Дивіться на хатній млин», – запрошує він гостя. «Засипатиму зараз. Моє серебро змелиться». В кутку з-під відкинутого рядна виблискотіла саморобна машина, і гість підступив, пильно оглядаючи. «Нічого хитрого», – мовить Самоха. «Я поставив рівно зрізаний пеньок з прикороченим корінням, а зверху перекинув другий пеньок, теж рівний, тільки без коренів і менший. Обидва акуратно пригнані кругами, і там держаться камінці, як зуби. Їх багато. В нижньому пеньку посередині скворінь. От на йому і крутиться верхній пеньок. При самих зрізах обведено бляшаний пас і до нижнього пенька прибито. Заставлено рівчак для борошна, куди сипатися йому, за великий цвях, що на горі, збоку забитий. Берусь і кручу верхній пеньок на нижньому, це і вся механіка. Вся то вся, а звірувата штука, знову дивувався Мирон Данилович, коли господар покрутив саморобний млин, прогуркотіло дерево і проскриготіло камінцями. Слух віддається болісно. Гість пригадує собі картину в книжці. Головоніг з очима виріченими і від ногами на всі боки. Ніби ця машина. І каменюки кругом, як тут навалені. Каміння чого? Треба, щоб нижній пенюк не ворушився. Самоха засипав товченого качання відтулину при шворені, після чого взявся знову крутити верхній пеньок сухий і коренкуватий. Гуркіт став глухий і рівномірний. Почало сипатися з рівчака. «Це б на всесвітню виставку. В Париж чи що?» – сказав гість. «Нехай подивляться. Такої індустрії ще не бачили». «Чому ж? Я дам їм Париж, хай тільки напис повісять. Завершення ленінізму в селі Кленаточі. І рік поставлять. На переході зими з 32-го в 33-й. Після виставки можна як подарунок одвести в Кремль. І присусідити біля цар Пушки і цар Колокола. Буде третє диво. Цар злидні. Скажуть, не рівня тим двом. Як так? Це ж цінніше. Ні в цар Пушки стріляти не можна. Ні в цар Колокол дзвонити. А моє диво кукурудзяні качани крушить. Від нього користь. Їм такий млин навіщо? Навіщо? Сьогодні на кожного туза кремлівця одна ферма працює. Все постачає. І тече молоко доїть. А мельниця спільна. Нехай перегризуться, то їй не повірив. Боятимуться підсипаних порошків з гадючої склянки. Тоді скажуть, а де механіка Самохи? Давай сюди. От всякий собі в палаті за цвях крутить і присіває борошенце. Млинці пекти. Премія буде. Буде. Нашийник імені вождя революції. Це і те, спинила господиня. В двір заходять, такої премії дадуть, що світу не побачимо. Я ж дав. Всіх радгоспних перетрушують, сказав Самоха. А у вас були? Двічі. Перерили і вимили хату. Скрізь так. Самоха миттю накинув дрантину на коренястий механізм. Заходять обшукувачі. Сюди носа стромляють. Обмацують хижку. Топчуться на горищі. Зиркають під піч і пів. І в кутки тягнуть накриття. «Що це в тебе?» – питає розпорядчик. «Круг саморобний. Так і зветься круг. Кукурудзяні качани перетирати». Ними зарплатню дають. Без зерна ви їх цілими не з'їсте, а такої мельниці казьонної нема, щоб їх крушила. «Поговори мені!» – кричить головний, і з допомогою міліціонера витягає прилад на середину хати. «Бач, артилерію построїв. Конфіскується, як протизаконна мельниця без мотора. Несіть навіз». Четверо беруть механічного головонога. Начальник розсідається писати протокол і вимовляє. Незаконна мукомольна техніка в межах приватного мешкання. Мугикав і повторював причіпку. Штраф 75 карбованців. І скажи спасибі, що без тюрми. Де ж я візьму гроші? Нема, скрикнув Самоха. Не моє діло. Не заплатиш місяць тюрми. Щоб знав. Вони ступотом перейшли через двір, і геть постукотіли під водою, на якій поверх на грабунку височив пеньковий млин. «Ну, собацюги! Ну, скажені!» – картає Самоха. «Дають качани замість оплатні? І їж цілими, хоч задавися!» «Держать на роботі, бо я кожну корморізку полагоджу, як годиться, і всяку машину. Держать і душать! Чортова сила!» «Вірно!» «Так і зветься», – підхопив гість. «Що зветься?» «Чортова сила! Я від старичка в потязі чув, що диявол не серед пекла сидить. Його туди, в ставок огню, вкинуть після страшного суду, щоб згорів. А тим часом князює в воздусі, ніби в просторі між небесами і всім світом. Там він і демони його, над душами, мов шуліки і яструби над курчатами. Тепер злетілися в двір, близько до кожного, хапають і розкльовують. Іспит всім за гріхи наші. Христос, як Господар, бачить, і скоро сповниться час, хижаки зловлені будуть і вбиті через огонь, а хто терпів і вірний зостався, одержить білий вінець. Я в поспіху та в шумі слухавши, багато не замислювався. Тепер, коли нагадали, враз ніби малюнок побачив, то правда. Важка правда. Біси в миску дзьобнули, і розвалиться тепер. Скрізь підряд клюють, наскакують на примерлих. Хто що витяг із сховків, гребуть собі. Де б я взяв 75 карбованців? Хай в тюрму беруть на місяць. Жінка в плач. Туди легко тягнуть, а звідти з звірових зубів рідко хто вирвався. Може обідеться? Може закону нема? Брати саморобні крупорушки, тішає катранник. Обійдеться. Якби ж то. Їхній закон – обман собачий, з гнівом сказав господар. В радгоспі теж є старичок, біля рахівниці сидить. І думка його друга, що вся причина – вусатий безувір, завів пекло. Старі люди знають, їм видно, сказала господиня. Не видно, що їсти будемо. Позичмо в рахівника гроші на штраф. Потроху б віддавали борг. То добрий чоловік, підожде. А я в город з'їжу по хліб. Хто вже пустив тебе? Ловлять, як зривщиків. Чоловіків ловлять. Всіх. В яри скидають або в степ завозять верст за 50 і зганяють на сніг замерзати. Хто казав? Вернулись декотрі в радгосп, ледве жарі. Багато пропало. От біда, зітхнула господиня. І тож дивіться, без перерви муку заводять. Звістку про яри, куди скидають людей, Мирон Данилович сприйняв як новину, ніби якимось чином йому відому і моторошну до останнього жаху, що перед ним була дивна заборона і над всім віяв смуток. Притягувала можливість добути в місті хоч трохи хліба. Непереможно схотілося знов відчути смак його і пахощ. Добрий і чистий, живлющий, як сонце в великій милості. Всі почування зібралися вкруг хліба. Чи в світі немає скипки? Йому, що весь вік робив хліб. Горе його для всіх інших. Ну хоч дітям, коли не йому. З цією думкою пішов від самохи, маючи подарунок. Два коржики з качанизми. Спинившися, глядів, як обшукувачі тягли латані торби на віз до млинового дива, розчепіреного коренями. Тому корона нужди, що завершила її збір, награбований і страшенно смачний для владущих. До чергової хати під'їжджають. Назустріч їм виходить сім'я через поріг. Батько і купа дітей. Батько змарнів аж чорний, подобизна мумії, і одіж на ньому несвітна, з рябих ганчірок, пошиваних косо, мабуть, віддертик від негодящих кофт і спідниць вікової давності. Знизу кругом обшив необігнутою собачою шкірою. Катранник через кочугури, глядівши разом з двома перехожими, зразу відзначив собі в думці. Недавно зідрана та шкіра. Або придушено пса, або дохлого знайдено на пустирі. Ноги в дядька опухли чи обмерзли, він їх пообмотував мотлухом, зверх якого наклав паски, відрізані з рубцями від рамця. І стали ноги товсті, як колоддя. Гурт обшарпаних дітей тримався за тата з усіх боків. Дивно, що вони всі босоніж і всі худющі, як стеблини, дуже пузаті. Животи їх торбинками віддуваються. Покривлені двері відхилилися в сіни, де лежить мертва жінка. сніг коло неї наметений. Облава в гаморі і тупоті розігналася до дверей, а враз стихла, приклягши і дивлячись на безсловесних мешканців, що стояли біля порога. Начальник обшукувачів хотів зайти в хату, але намір притьма стрінувся з такою силою від страху перед з'явцями, що вона, мов стиснута вкрай пружина, штовхнула назад. Сіпнувся начальник від хати і вилаявся з найгідкішою злістю свого серця і виразу. Як димом обдихані він і вся облава, хто задком, потопчуючися, а хто зразу повернувши, відходили від живих примар. Потім прискорили ходу, і в ворота вже вибігали до збірного воза, з яким негайно посунули далі. Три свідки, ще коли бригада наближалася, і собі відвели очі. Побрели вулицею далі від лиха. Мирон Данилович застав плачі коло старшого сина, що, лежачи на вузькій постелі, важко дихав і казав: «Я скоро помру». Побивається мати. І став коло постелі тато. Неспроможний слово вимовити. Душа скована. Це кінець. Нестерпною іскрою пронеслося в свідомості. Враз Мирон Данилович застиг від холоду, що сипав груди. Здавалося, серце западає в яму. Так пробув довго коло первістка. Вийняв з кишені коржик і поклав синові в руку. Чути, яка холодна долоня в нього, і зовсім безвільна. Очі далекі, дивляться, але не бачать. Заснув, чи забуття горнуло. З годину, поки син дрімав, були всі тихо в хаті. На шпиньках переходили і розмовляли пошепки. Коли ж він прокинувся, проказав спокійно: «Гарячої води хочу напитись». Глянув на коржик і почав їсти, як звичайно. Мати швиденько взяла хватки і витягла з печі чавунець. Там біля золи тримала трохи юшки. Поставила на припічку і шукає кухоль. І не знайде, вкрай розгублена. Зрештою, відшукавши, набрала юшки. Дрібно зацокотів кухоль об чавун. Син пив. Вона ж дивилась на обличчя його, як на присуд собі. Чи зостанеться Микола жити з ними? Чи будуть покинуті? В порожнечі, як у прірві вночі. Його очі світліші, ніж перед дрімотою. Дожував коржик, повільно смакуючи. Батько переломив другий коржик надвоє і наділив менших. Хрумкали і підходили до печі запивати юшкою. Бачивши, як мучився старший братик, були й досі налякані. Загроза проминула, але материна душа в тривозі. Страх збільшився вмить, бо в Миколи над щиколотками крізь лахміття видно. На припухлих і розірваних місцях просочилась вода. Мало не закричала мати, як побачила руїну живого тіла синового. Метнулась шукати чистої полотнини і, знаходячи ранки, перев'язувала їх. Після того Микола знов заснув. В хаті тиша. До самого надвечір'я, коли ж зайшли сутінки, Мирон Данилович найтихішим шепотом розповів дружині, як навідувався до Самохи. Згадав про чутку, що дехто їздить хліб шукати в місті, хоч то небезпечно. Ловлять і, завівши в глухий степ, кидають на погибель або в яруги звалюють, не знати, чи правда. Дружина схопилась при згадці про хліб. Спробувати можна, бо вже смерть. Від тих, що хапають, можна втекти, всіх не піймають. Під час розмови побачили. Син піднімає руку розпачливо. Ніби тоне в річці і знак подає, захлинаючися і б'ючися останніми зусиллями. Підбігли до нього. Але він зітхнув, як з важкої гіркоти, і стих. Не поворухнуться уста, і вії не здригнуться. Вже недвижні. Втекло життя від них. Мати припала, мов прикипіла кістками рук. Здавалося, втратила розум. І от смерть її саму звалить, спинивши терпіння, що проривається то вкавилення, то нестямний плач. Поруч неї стояв батько. Тінь людини. Рідко йшла, як огненна сльоза по безкрівній щоці. Діти коло них трусяться від тривоги. Ловлять руки мамині і татові, наче незносимий мороз обвіє, і хочуть зогрітися. Не стало в них брата, що завжди був мирний, з теплим словом, ніколи не крикне. Тільки гляне тихими очима, підожде, думаючи щось ніби зовсім стороннє і гарне, тоді зробить, про що вони просили. Світив добрістю братик їхній. І навіки такого другого не буде. Вони гірко покинуті без нього. Пізно ввечері, біліючи сорочкою на грудях, що до них мерехтіла свічка, лежав Микола в другій хаті. Було холодно, але стояла купкою родина, і все не могла відірватися поглядом від покійного. Матір не можна впізнати. За вечір стала іншою. Як вишня, що недосвідок поранив смертельно. Тоді опав цвіт, і зосталася вона темніти гілками, не відкликаючись на нове тепло. Треба двічі повторювати слова до притерплої душі, бо втратила відчуття навколишністі, як сновида. Навіть не плакала того вечора. Чоловік, погасивши огник, вивів її з світлички, що стала покійницькою, і діти вийшли з ними. Погас вогник над грудьми старшого сина, мов життя в тутешньому світі, назавжди. Зосталась темрява, через яку переходити, прощаючись їм і йому. Мати лягла на печі. Попереду вона мала постіль на полу, невисоко піднятиму над долівкою, між причілковою стіною і піччю. Там, коли був маленький, тулився також Микола. Потім для нього поставили ліжко при самому вікні. А цієї зими пересунули до печі, бо з вікна холодом несло. Ліжко тут і заставили, хоч власник покинув його. Була жива бабуся, на печі спала. Менші діти коло неї. Слухали казок, поки й заснули. Часом скаженіла хуртовина, і виючи, влітала в комин. А на печі так тепло від нагрітого зерна, що ним присипаний черінь. Бабуся оповідала про сіроманця і вкрадену королівну. Прикручена лампа або каганчик залишали примарний сутінок, в якому живо творилися події для настраханої уяви. Нема бабусі. Зерно зникло, схолоніла піч, і темрява запанувала. Лежить на печі мати з дітьми, горнуться до неї, вона ж, тримаючи їхні руки, ніяк не притомніє, не вирветься від горя, що калічить серце. І вже змученість, дужча від нещастя, закрила їй повіки. Наступний день відкрився сірий. У хаті хвороблива мовчанка. З кутів дихає холодна сирість, і малі кашляють, аж надриваються. Життя почало йти ніби в тумані чи мряці. Очі недужі в кожного, з лихоманковою запаленістю. Мирон Данилович робив труну і копав нову яму поряд недавньої. Винесли туди покійничка. Поставили труну на дно. Мати взяла в жменю землі і, ставши до краю, хоче кинути, впустити з пальців. Але сама хилиться вниз, розсипавши темні грудочки. Впала б вона, якби Мирон Данилович не підхопив під руки. Довго ще не могла отямитись. Уже свіжа могилка виросла в саду, видавалась жахливо чорною поруч бабусиної, під снігом ніби срібної. До самого смерку. Пролежала мати недужою. Ввечері підвелася з гострим поблиском в зіницях. «Поїду з дітьми в місто». «По хліб», – сказала чоловікові. «Хоч кусник знайдеться, бо всі поляжуть». Зібралося вдругу швидко. Та й брати нічого. Тільки скупі карбованці на квитки, дещо з теплішого рамтя і торбинка, в якій, крім варених картоплин, були кусні малясника. Сім'я пішла на станцію після обідній час. Спершу мати так спішила, що діти підбігали за нею. Згодом трішки заспокоєно стишилася. Потепліло. Хмари низькі по всьому небу. Темні коло обрію, аж чорні, як вугіль, із синявістю. Там тоненька стрічка вечірнього огню, безконечно смутного і, мов, змореного, пролягла при землі, непомітно згасла. Окремі постаті, кволо переставляючи ноги, рухалися в сутінку над дорогою. Не було заметілі, і сім'я встигла до чергового потягу, що опівночі, а як спізниться, то перед світанком, міг прибути в окружне місто. «Не знаю, що з нами буде», – сказала, прощаючись із Чотарія Олександрівна. «Може, вижебраю для них?» Закрила очі хусткою, не може говорити. «Жалю за малих», а скріпившись духом, наказує чоловікові. «Хати гляди, якщо зайдуть і розвалять, де дінемось? Пропадем на снігу, а поки є куток». Знов зупинилась, бачивши його в такій скорбі, як ніколи, і тоді зродилося передчуття, ніби повів з чорного поля прийшов до серця і сповістив розлуку. Не зовсім близьку, але більшу, ніж сьогоднішню. Треба подужати болісний напад. «Їдемо, як човном на страшне море. Думаю про одно. Коли додому? Тільки обменіть облави, не дарма чутка про них». Вдарив дзвінок. «Прощайтеся», – звеліла дітям Дар'я Олександрівна. Вони припали скронями, притулились до тата. Зворушився він дуже. Перший раз в житті. Так, до глибин душі, що її страждання шарпнуло, мов буря, дерево, відриваючи від ґрунту. Пішли рідні від нього в вагон і весь час оглядались, подаючи прощальні знаки долонею і хусточкою. Вітали наостанок з вікна, коли потяг відходив, аж поки зник він коло хмар, безсвітніх, як земля. Темрява закрила його слід. Тоді пішов Мирон Данилович мимо станційного будинку на дорогу. Двері прочинялись, і чути було з репродуктора передачу. І ржавий голос вигукував про велич вождя. Сунуть кволі постаті від станції, освітлені електричними стяжинами, що з шибок простяглися в сутінок зими. Бричка дожидає. Мабуть, з начальства придержався в буфеті хтось біля другої стопочки. Відходить повільно катранник, мов домівля його тут зосталась. Відчув, який покинутий він без рідних, сам один. Не потрібний нікому і чужий, пробігуща тінь від хмари. Нікому немає діла до нього. Порожній світ став і сирітський. Тільки ж причаїлась люта сила, як на страшній сторінці з книги дитячих літ. Сирота вчився тоді в сільській трикласній школі. І так приникав до малювання, що вчителька питала, звідки живі лінії тобі приходять, катраннику? І він їх, мов, нитки пісенні, вів олівцем на шорсткому папері. Любив їх, а пропала думка про малярство за недолею. Одного разу виобразив хижака в степу. Трава безлічу стеблинок поткалася густо, як туман. Крізь нього смугою ледь помітною означується тулуб звіра. Манячиє охраста голова. Очі згострені кутиками і поставлені косо, з напнутих щілин стежить, без жодного проблиску теплого. Жорстокість означена в вістрях двох блискучих клинців на серединах. Безмірно розв'ятрилась вона з жадоби крові на жертву, що повинна підійти близько. Необачно, обдурена, з повидною безпекою серед непорушного процвітання, зближається до смерті в муках. Личина ворога зловісно жовта, окриває, аби знепримітитись травинами свій вигляд, яскравими, як свічки в пахощах, що збуджують радість. Причаюється погубник під похил рослин і в повіл відворотного вітру, ховаючи разючий пахкіт. Грозить, як втілення хижості безодінь, зготовлений до ухвату зубами в горло жертви. Лапи пружаться, перебити хребет жертви і внизати пазурі в м'ясо. Зубата машина для кривавого терзання здібна гнати з буряною швидкістю. Приховується до секунди нападу, тоді плежок і хряск, і зойкнувши, сконає жива істота. Ось тепер скрізь падають люди. З рідної хати дві душі вхоплено. В сумній самоті відходить катранник від станції. Враз бричка проторохкотіла мимо, несучи когось владущого доконувати гибель. Хмари видавались камінними, непровидними чорнотою, мов обгорілі, при самій сніжній скатерті, що блід посвічувала крізь ніч. А здалеку в мороці мерехтіли рідкі огники села. Прийшов додому катранник і ліг. Як ліг, такий сон запався, що відкрив очі пізно другого дня. Зразу ж пожував печива і запив холодною водою, небагато беручи з відра, боявся опухнути. Вийшов на двір. Була надія на знахідку чи добрий випадок. Коли пускався в рід, відчував, що трохи ніби зв'язаний, невідомо чому. Оглянувся на перехресті. Лихо. Доганяють. Шікрятов і другий. Севастій у шанці і пальті землистого кольору. Катранник переходить на другу сторону вулиці і чує. Вони так само. Схолонуло серце і впало. Братимуть. Уже ступав як на страту. Напасники ж порівнялись і супроводять. На другому розі Шикрятов скомандував. Іде з нами. Проминули сільраду і ведуть на площу. Хіба в церкву? Здивувався Катран. Вона ж закрита. А ні, відчинено її. Заведено туди хлібороба і поставлено перед окуляри отроходіна, що ждав коло підручного гуртка. Селянин до тисячника байдужий. Очі заполонені купами зерна, залишки в старі могили. Посеред церкви і попід стінами скрізь підгнивало. Недалеко від дверей картопля. Видно, що обмерзла. Долі вона і в мішках також по обидва боки переходить. Між купами зерна і картоплі складено плястий ліс. Дошки й обапали. Сама соснина. Недокінчена прибудова запилилася рештуванням і рядами стовпів, що їх сполучили з стіною прицвяховані рейки. Всюди порохнява і павутиння в руїні, якою обернувся недавній храм, а був чистий, мов зірка. Шикрятов, кинувши на приведеного, доповів. Ось де він. Як звуть? Удає неуважність отроходін. Хлібороб подумав. Відомо ж вам, кого взяли. Помовчу. Тебе питаю. Як звуть? Раптом закричав, аж прибагрів отроходін. Мовчить селянин, коли допитувач пронизує зором крізь крижанисті стекла окулярів. Знов стали насупроти і зіткнулися поглядами на звуженій життєвій смузі. Один помітно обрескнув після останніх зборів, але другий вимарнів на свій кістяк. Обличчя означувалося тільки череповими обрисами і темніла небрита борідка, ніби з попелястого клоччя. Лоб обтягнувся, восковою сірістю віддавав, надмірно високий над запалими очними ямками. Так часом виглядають тифозні. Очі побільшали і, здається, побілішали. Стали зовсім сивасті і висвічували гіркоту душевну у пристиглому погляді. Отроходін, що хотів криком тільки розбити мовчання, став відчувати, як нерви зриваються справді в гніві. Продовжуючи допит, відводить погляд на Шікрятова. Як його звуть? Звуть Катранник Мирон, злісний підкуркульник. Приховує предмети церкви, коли підлягають конфіскації і здачі державі. Он як? Протягнув Отроходін і намагався струсити з самопочуття якусь прикрість або приховати від власної думки. Так він злісний. Мирон Данилович дивиться, ніби мимоволі, на допитувача, здавшись на хід подій. Як буде, так буде. Хіба я злісний? Питається в думці. Аж ніяк. Мені однаково. Вимовляючи злісний, Отроходін глянув на селянина, але відбіг від його очей. Нерівновага в нервах посилювалася і несло, як на хвилі, з палаючою втіхою. Тільки непевність була, як допит продовжити далі. Виручив Шікрятов, земляк бистрий і втропний. Виритов по палищі закопані буряки. Десь там і чаша, золота, зроблена як художня. І кругом дорогі камінці. Відома постанова комісії, щоб передати державі, а він сховав. Однесли до нього дівчата і самі повтікали з села. «Хто свідок?» – питає для судового значення Отроходін. «Свідок є. Одна комсомолка випадково чула, як Катерина, та що втекла, розказувала про катранників. А бригадир бачив, чашу брала Катерина. Негайно здати чашу», призначив Отроходін, здобувши металічний тон, мов командир при окопі. «В противному разі ти відповіси і сім'я з тобою». «Його жінка з дітьми втекла», – повідомляє Шікрятов. «Я сьогодні взнав». «А, відчула, що злочин розкрито. Мабуть, і він намірився тікати, як спровадив сім'ю». «Признавайся, де чаша?» Мирон Данилович відповів без мови, розвівши руки і заперечливо головою відкитавши. «Не брав?» «Не знає». Бо вирішив, коли змовчати цілком, вони думатимуть, що сховав чашу і принімів. «Бач, страшно проговоритися. Треба знак подати. Нехай забудуть про сім'ю». Отроходін бачить і радіє в думці. Він досрозколиться, натиснув. Тупотом набіг на селянина і закричав. «Чого відхитуєшся? Де чаша?» Зрозумів тоді катранник. Стій мовчки і непорушно. Бо в чепиці личинав кожний знак. Застиг селянин. Хоч болісно впекла напасть. Знову викриком допитувач різав слух. «Кажи зараз, бо тут тобі кінець!» Насунувся хмарою, що кидає з зіниць блискавку. «Кажи, поки дійду до п'яти. Раз, два, три, чотири. Чуєш, отчисляю п'ять і виб'ю душу з тебе. Ну, я жду. Кажи, чого мовчиш?» Катранник безмовний. Тоді враз, руку відкинувши, розмахнувся Отроходін і вдарив селянина по голові. Ойкнув той і, скручуючись на місці, упав до ніг допитувача. Лікті стукнули об підлогу. Отроходін потер рукою об поло свого пальта і одвернувся, зиркнувши на обличчя селянина. «Чи живий?» «Якщо вмер, сліди чаші пропали. Можна було б віддати впертого в сільраду під арешт. Але хтось, здобувши чашу, прикарманить або виставиться для відзнак через твою невдачу». «Ні, краще так. Супроти канцелярських шакалів ледве вліз сюди на склад, а тобі досі дерся до млина між мертвяками». Про життя селянина як окрему цінність гадки в Отроходіна немає. «Розворуши», – звелів Шікрятову. При дверях поруч мітли й лопати стояло відро з брудною водою. Приніс Шікрятов і линув на голову непритомного. Той відкрив повіки і застогнав. а поливач метко вдарив ногою під ребра. Заворушився тоді селянин від різкого болю і пробує встати, опираючись руками об запилену долівку. Сікрятовий напарник, сивоушанка, рвонули його під руки і поставили. Силу він на ногах тримався. Голова падала на груди. Мов невидющі були очі, без живого свідчення. Від того звеселів отроходін несамовито, вимовляючи в думці собі. Погас. Пробрак світла в очах селянина. Навіть не приховує почуття, тільки удає, що дуже радий притомності побитого. От, проснувся. Хто знав, що ти такий? Торкни і вживалися. А сам винен, бо роздразнив мене. Залізного можна збісити. Ну, кажи, де чаша? Пождавши, марно міняє голос. Їсти хочеш. І сім'я теж. Я нагадую. Повернув обличчя до гурту і звелів. Мішок пшениці. Два підручні тягнуть від стіни обпорошену вагу. Скажи, де чаша? Мішок твій. Катранник, підтримуваний з обох боків, мовчав, хоч поставлений мішок перед його очі і розкрито. Дивився безвиразно він, а вмить аж сіпнувся і втопив погляд в живий колір пшениці. Ось хліб, через хвилину можна взяти, тільки скажи, чаша де. Скоро ж смуток прийшов і обкинув думки з гіркотою. Щоб так, за це зерно продати, а тоді куди? Від неба кара буде, мені і дітям. І хто виживе в селі, проклене катранників, місця собі не знайду, краще вмерти. Він закрив очі і, звісивши голову на груди, мовчить. Допитувач сказав до підручних. Борошно принеси. Вже почув Мирон Данилович, що ставлять і другий мішок. Не хотів дивитись. Але подужала примана. Бачите ще раз справжнє борошно? Білість його. Глянув. Крупчатка. З неї пекли праздниковий хліб, який звали в дитинстві папка. Можна б сьогодні спекти, вернувшися звідси. Ще ніколи за життя таким диким зойком, нікому не чутним, проте безмірно пекучим, не рвалася в душі жадоба з'їсти хліба. Катранник задрижав весь і простягнувся сухокостими пальцями, вже божеволюючи, до відкритого мішка. Швидко ж і опав, знеможено закривши очі, тільки здогад проблиснув. Це підстроєно наперед мене погубити. Заморочилися думки від змори і виснаження. В очах стемніло. Він обвис, як гілка, що надломилася і зів'яла. Допитувач побачив. Жертва півмертвою випадає з рук. А відзначив собі. Подіяло. З'явиться сам і проситиме. Одночасно ж досада впекла. Бо примітив на мить в очах селянина, знову віджилося вічення, хоч враз ховалося під повіками. Отроходін подав нетерпеливий знак видалення кінцями пальців. Поведено хлібороба за двері і через східці кинуто на сніг і його шапку слідом. Від холоду він очуняв. Тихо постогнуючи, врушився як каліка. Підводився потроху, спершу на коліна, потім і на весь зріст. Заточуючись, похилив через площу. Від морозного повітря і снігу, до якого лежав опухлою скронею, швидко полегшило. Біль притих. Мабуть, я приступив якусь межу. Легше й зробився. Все думав, казати жінці про допит чи ні. Помовчу, бо за мене душою болітиме. Додому брів під хуртовинкою, що вже зривалася. Почув розпачливий крик неподалеку. Помітив, на крик прямували інші. Кожен одинцем, не так, як колись, гуртками єдналися, поспішаючи і знаходячи здогади про подію. Вже розсипано зв'язки людські, і всяк понурим напрямком своїм простує з замкнутою думкою і відстороненістю серця, мов здичавілий. Рідко туляться в купу по два чи три чоловіки. зібравшись, глядять мовчки, як жінка біжить, кидається серед сніговій то в один бік, то зустрічаючи обмерзлу осичину, протилежний бік до хати і зразу відбігає, мечеться, як сліпа, одно кричить: «Убийте мене! Убийте мене!» Не питаючи нікого, Мирон Данилович підійшов близько до глядачів, один з котрих пояснює. Кажуть сусіди, що тут проходили, її сім'я в Семакуху їла і стала примішувати бадилля, назбиране з осені. Молодиця блекоти через силу наїлася і чоловіка пригощувала до зілля. Він їв, хто зна, що з ним зробиться, може те саме буде. Чи не відвести її додому? Уб'ється тут або скалічиться, як не замерзне на снігу. Одвести? А чого ж? Одвести додому і все. Раптом з настирливістю, несподіваною для себе самого, заговорив Мирон Данилович до глядачів. Берімся, поки не замерзла. Пішли назустріч молодиці, до дерев, на розгородженому дворі. Схопили її за руки вчотирьох і ведуть. Вона дуже пручається, повторюючи кричма, щоб зразу вбили її. Ледве змогли довести до порога. Вже не розуміє, куди ведуть. Перейшли гурбою через сіни і відчинили двері. Побачили біля печі чоловіка, що мав на собі стріп'я від сорочки, і дивився шалено. Верхні повіки підняті високо, і погляд врізається на прибулих. Скрізь по хаті кров. На лаві зарізана дитина і жаско спотворена. Чоловік розвів огонь на самому припічку. Диму повна хата. І готує їжу на сковорідці. Що ж жує, тримаючи в руці ніж. Один з дядьків, які війшли слідом за першим, скрикнув. Він дитину зарізав і смажить з божеволів. Невразимий страх напав на Мирона Даниловича, що випустив рукав молодиці з своїх пальців. Інші також до порога відсахнулися, злякані, але ніхто з хати не виходив. Стоять усі, ніби примерзли на глиняній долівці. Молодиця, як попереду, блукала зором і не розуміла нічого, що сталося. Зовсім безтямна і знесилена, опустилася, лягла долі, зразу ж тут, коло ніг свого чоловіка, помучившись хвилину, вмерла. А він уже не жував. Ковтнувши, що було в роті, так і застигнув. Не збагне жінчиної смерті і власного стану. Враз він рвонувся з місця, впустивши ніж і ледве одягнений, з рештками сорочки на голих плечах. Розштовхнув гурт селян біля порога і вибіг на двір. Навіженно погнав під хуртовиною мимо стовпців, що засталися від воріт. Дядьки за ним, але не збіжать, не доженуть ніяк. Він мчав у степ по глибоких заметах, падаючи і миттю схоплюючися. Доженем, бо десь упаде і замерзне. Не побачить ніхто, де впав. Підбігав з дядьками і Мирон Данилович вкрай захеканий. Всі хотіли таки спіймати скаженця, не дати йому згинути на снігу. Були слабі, стишувалися, відсапуючи, і аж хрипіли. Версти завіяні, вже не видно втеклого. Так забіг, що ні догнати, ні примітити. Постояли люди, обліплені снігом, і назад вернулися, схиляючи голови над хуртовиною, до того вморені, що в силу ступали. Ніхто слова не вимовить. Біля села на стежці, рідко протоптані, лежав чоловік, виставивши праву руку вгору, і завія всього притрушує. Спинилися люди, що після ловлення безумця тяжко дихали. Вже переставився. «Вже готовий», – сказав один селянин, і, знявши шапку, перехрестився, за ним інші. Другий з гурту додав: «Поперед нас потяг стежку і нас піджидає». Сказав дядько так, і раптом упізнав покійника. Здивовано вигукнув: «Це ж Лук'ян, що голосує за. Дивіться, рука піднята. приглянулися всі і ствердили. Він сам і ніхто другий. Задубіла правиця мертвого, піднявшися високо з-під свіжого снігу. «Значить, голосує?» – озвався першим селянин. «Не до веселості було, і ніхто про це слова більше не вимовив». Ледве сміхнулись. «Прибрати б його», – заговорив дядько, що згадав про стежку на той світ. Інші огірчено відказали. «Так і самі падати будемо. Духу нема. Скажем, хай підвода сюди прийде». Верталися мовчки в село. Вже підходили близько до крайніх хат, коли враз від степу тупіт. Хтось крізь завію поспішав за ними. Аж здригнувся Мирон Данилович із несподіванки, бо подумав, що то біжить шаленець. «Підождіть, люди!» – позвав хтось, наближаючись, і побачили всі зовсім невідомого. «Підождіть! Хочу спитати, чи з млина борошно дають? Вам ближче, я не тутешній, з приселка Ситнягів». «Борошно? Ждіть, як зайці кукуріхнуть, то приходьте з двома мішками. Скоріш пісок на цеглині вродить. У крука легше випросити». Дядьки, зачеплені при згадці про млин і борошно, врізали, що думають, і знов занімів. Дивляться на Ситнягівця до Кирилова, мовляв, з дитині чи що. «А, так і досі не дають», – простакувато протяг прибулий, чолов'яга з різкими і відхиленими рисами небрите обличчя. Він в низькій шапці і в ватінці, весь біло обпорошений. «Я чув багато, хто збирається завтра туди». «Даром збирається, хіба що нові позичені. З шилом помидок». Чолов'я огризнувся. «А хоч би з шилом. Когось на млині торкнути в бік, раз би борошно висипав. Їх торкнеш. Там з гвинтівками і лозиняками. Стріляють і в шию дають такої крупчатки, що сніг їси. Як багато збереться, мурав'ї ведмедя женуть. Так то ведмедя, а в нього мало кігтів, коли мурашок сила тьменна. А тут же чорт, а не ведмідь». Мирон Данилович плекав потайну думку, що в грабіжників треба вирвати свій хліб. Та як? Хіба збереться хмара людей, то чимало вскочить до млина. Всім винести борошна і зразу ж сховати. Він сказав, насунути громадою тільки серед ночі. І можна взяти млин. «Серед ночі?» – питає прибулий. «Рано в досвіта теж можна». «Не знаю, чи можна», – вагається Мирон Данилович. Дядьки відходили кожен на свій куток. Прибулий сказав до катранника. «З вами пройду через вулицю». На пустельному перехрестку заговорив суворо, ніби наказуючи. «Завтра зарання з нашого села підуть на млин, бо все одно смерть. Нехай пристануть ваші. Кажіть кожному, хто певний». Викрикнув і пішов під завію. Йому дуже зрадів Мирон Данилович. От рішучий чоловік. Якби так спочатку, бо вже люди як мухи, спромоги нема. А вранці не гаразд. Почнуть стріляти вартові, всіх видно. Вночі ж темрява криє. А хто підніметься? Я по картоплю йшов, і то перед світом. Гуртовина погустішала, сніжини підлітають до вікон і спиняються, мов шукаючи входу в житло, але не відкривши, покружляють, поколиваються, полетять набік і вверх до стріхи. Віддаленіли знов через незміренний простір, десь на рівнину падати і спинятися назавжди. Нові сипнули. Почуть на білих верстатах, поставлених між небом і землею. Множиться лід і множиться, ніби ниті, що розсипані, легко рушають численністю, навіть бунтуються, б'ють, як і жмень, прямо й на сторони, і несуть чисту завісу, якою окривають хати. Ось свій двір і двері, рештки саду, схожі на примари. Мирон Данилович підійшов до могилок, обидві світлі під димучою завісою, в покійні і не наші. Дві істоти взято, найрідніші йому, кров'ю зв'язані, мати його і син. В низці скорбного життя, з минувшин і до будучини, куди нитка первісткова пропала. Близько домують рідні, один крок до них, але страшна і найнеприступиміша в світі межа віддаляє. За нею вони незбагненно далекі. Ні сказати їм слово, вістку даючи, ні від них почути. Стіна незрима стоїть, і ніхто не пройде крізь неї, не прогляне з мовою привітів між найдорожчими. І гляди, поруч двоє могилок стануть нові. Хоч би хоронити було кому. Треба вранці йти війною на млин, бо кволо сидіти, могилки множити. Буде тут дружина, заборонить речами і плачем, побоїться. А брат Прокіп сказав правду. Хижак на цепу в диявола, кидаючись, мчить і розриває всіх підряд. В хату зайшов Мирон Данилович, пустка холодна. Пожувавши малясників, приліг, бо ніби кістками розбитий, відпочинув і взяв сокиру. Зрубати вербичку біля глинища. Робота забарна. Дерево промерзло, а сніг сліпить слабого дроворуба. Пора сходити по остачу картоплі, закопану в кагаті. А от замісто цього похід на млин. Можна й післязавтра вирити запас. Вихряться сніжинки вкруг і женуть, подібно як думки, все вколо біди. Чого захожани чужі стали мучити кожного, гарбаючи хліб собі від усіх, кого вимордовують? То ж наш хліб і самі повинні взяти, коли з дітьми гинемо. Кому сказати про млин? Пощастить? Дякуватимуть. А ні? Проклянуть? Гляди, зостався в родині батько. Держить при житті дітей і жінок. Пропав він, сім'я теж. Себто я вб'ю їх? Ні, піду сам. А другим хай скажуть ті, хто пізній збір надумали і вранці видний для розстрілів. Вночі півсонну сторожу легше обпасти і ховатися з ношою легше. Лихо жде, але йти треба. Мирон Данилович порубав гілля і всі не відніс. Потім, пересікши стовборець, упрігся в шворки і перетягнув колоди. Полежав болісно дихаючи. Зварив трохи пшоняного супу, рідкого аж синюватого. Починало бліднути край небу. Вже люди виходили з клиноточі, їх більше, ніж сподівався Мирон Данилович. Чутка обійшла через довірних, подумав він. Простували дорогою, потім звернули в занесений і неходжений степ. Здоровіші протоптували стежку через сніг, який під повівом потеплілого передсвітанку злягався, тримаючи рівні сліди. В кожного костурець або кілок, вихоплений з недопаленого тину, а також мішок чи торбина. Два дядьки, за якими ступав катранник, почали притишений розбір. Одна смерть. Хоче смирно дихати. Це сліпі в колисках бачать.